Mirë mbrëma të gjithëve të nderuar radio dëgjues. Jemi në emisionin më të ri Heroin live nga Radio Rock 104.6 FM. Jemi këtu në studio me kolegët e mi Ervin Çulin dhe Andi Kananin. Presim nga çastin çast të vijë zoti Lart Kola. Unë sa po vona kufjet e celularit dhe disha me toni duket se ke dalë në radio. Që është u gëzu për i moment. Po, kemi Lartin i cili vërzon me papërgjegjshmërinë e tij. Megjithëse ne jemi bëjmë emision shumë serioz, kemi këtu në studio të paktën 7 gazeta, kemi zërin më serioz, kemi pas akuza që neve jemi shumë të gëzum në këtë moment që po afrohet kriza, në këtë moment që përveç nesh dhe televizionit klan, gjithë tjerët janë të shqetësuar për krizën, por ne themi në zbulut, jemi me qeverinë. Sot ka përqenë emision shumë interesant, kemi një analizë teksti artistike, politike të tekstit të këngës të vitit 1988 të ndishkozës për ty monda. Kemi analizën për te krizës nga civici që dojetë pak më vonë, kemi shoqëria civile si Urqen Edirama mapin e ndërtimit, kemi Hysni Miloshin që thot koment Sami Miloshin, Shqipëria në NATO, kemi pastaj nga gazeta Shekulli, mamaja Bjordit, lidhja me Adelën nuk mund të funksionojë, i mbyll shpresën e Bjordit për gjitha lidhjet të mundshme me Adelën. Dhe tash kemi Kong nga DJ Jonosh, i Kong speciale në ato të bukuret që mund të dëgjoni vetëm në Heroin. Sa të vilerët. Sa të vilerët. Heroin që dje është edhe ke peshku pa ujë, është online gjithkohës, për ata që duan të na dëgjojnë gjatë gjithkohës edhe nuk mund të jetojnë dot pa heroin, mund të na dëgjojnë në internet. Meqense emisioni jon ka dalë ke ky websajti që është shitur G99, siç thuhet në ditët e fundit, websajti peshku pa ujë, menaxhuar nga Penari, Lukani, Blendi, edhe Alisa, që s'po ja themi emër në vërtet, megjithëse ne e dim kush është. Atër, jo, po, ne dhe themi dhe shifra. Për të dekonstruir peshkun pa ujë, ne i bim 99-os që jam pronarë të peshkut. Me qarë i bim me, njëri, me poetin e PD-s në këto momente në qartë e PD-s është njëri u më edhe 55 e shkruti ta. Ti mërqun pas ke qenë talent. I bim gen, me... Strazimiri me Salman Rushdiun e partisë Salës. Ky që vdiq me u bë deputet. Edhe ne rrezikojmë burgun të gjithë. Sikur ne talleshim me këtë shkrim, por ne e kemi shumë seriozisht. Shumë seriozisht. Para se të fillojmë leximin e detajuar të shkrimit të dieshëm të Gent Strazimirit, i themi të gjithë të interesuarve, të gjithë atyre që janë duke na dëgjuar edhe po vdesin që të jenë pjesë përbërës e këtij emisioni, na çojnë një mesazh tek numri 068 20 98 64. Lum mesazhesh në emisionin Heroin. Faleminderit që po dërgoni këto mesazhe. Më shqipeu dërgoj unë përpara, them ne dërgojmë mesazh dhe ju. Nëse nuk e keni ndërmend me dërguar mesazh, ta dini që ne do ju bezdisim gjithë natën të ju morëm telefon. Ose do ju bëjmë shkrim në dielës, nëse sinonin. Shkrimi është në rubrikën replik, sepse këta çunat kanë cakoj që i bëjnë shkrimin. Këto bazë, se ky është shkrimi më serioz i vitit. Një bazë, po një bazë që tjetër çik edhe domun si puna këtij muzikës të filmit i fundi tjetë i fundit për Viagra dhe violin, po. Atëherë kemi shkrimin që titullohet Maklenit dhe shokëve 99-sha. Dhe fillon me këtë fjali: i dashur Maklen, të dashur 99-sha. E fillon si vitit 800 nga to i dashur, klasik, po të shkruaj ka kaluar kohë, po Stendali, kupton? Po të shkruaj përkundër këshillave të miqve të mi, të cilët mendonin që nuk duhet të merrem me një anonim i cili mund të jetë një pseudonim ose ndonjë nga këta të njomët që i gënjejnë dhe i bëjnë rëndom 99-sha. Vërtet se i njoh Maklenit. Jo, apo sa më keq akoma, më është miq, nuk duket se e di se ç'a shkruan se. Sapo kapoj fjalë të njomët. Gencë Trazimir. Dekord Gencë që tullac. Ky është i njom, jo, është i vjetër. Ky është i fat. Miqti pas kanë thonë që ky Makleni mund të jetë ose pseudonim, një mundësi, ose një nga këta të njomët e mashtrum, mundësi e dytë, apo akoma më keq në një nga xhaxhët e PS-s që ka shkruar dhe ka vënë emrin e këtij, domethënë. Që gën 99-ta. Që bën si njom i mashtrum. Domethënë, pse nuk ka mundësi që Makleni të pra, jetë normal siç e njohim? Ka mohu gjithë këtë mundësinë Maklenit që të ketë personalitet vetin. Ore, ekziston ky Makleni apo jo? Që të jetë çuni piromishës siç është. Për shembull. Piromishës i cili njihet. Mund të jetë çuni piromishës apo ja këto komplotë e sorrë. Edhe nuk është fare si njom, kupton? Ka i lloj tharje të vetën, po. Ekzistoga plagu, ekzistoga gendo. Iku mundësia që nuk sepse thot, po ka më shumë mundësi të jetë nga këta xhaxhët e PS-s, thot, sepse që në titull, titulli i shkrimit të Maklenit të kujton dhe thot fjala vjen mendimin filozofik të shokut të ver. Si fjala vjen, o ta kujton, ose ta kujton. Nuk ka fjala vjen, do. Pastaj mendimi filozofik i shokut të ver. Për dhe më kujtoi fjala vjen, shihen në recelit të Çershis për shembull. Ose çoftë në recel Çershia. Ose ongra i petull dhe më kujtoi shihen në Speedit, ë. Vaj në Diegur. Apo s'u themi gjona. Speedit s'e themi, se përmendim Speedin. Vazhdon zoti Strazimiri që thot: "Nuk mund të mos u jepja të drejtë, po kur mendova këto dy të fundit vendosa të shkruaj. Tash si mund t'ju japësh të drejtë se njerëzit që t'japin tre alternativa shumë ndryshme nga jona tjetër, domthonë. Si mund t'japësh drejtë, domthonë, o njonin, o tjetrin, o tjetrin, o tjetrin, o tjetrin, se janë tre alternativa." Me që po vile arti detyrohem që t'largohem me patutën time tegër, ëh. Përgjigja e Gent Strazimirit që ja ka dhënë vetvetes Gent Strazimiri është ndamen pika, dhe thot Gentit: "Së pari, thot, më vjen keq që eventualisht kam thyer zemrën tënde të njom apo të 99 çave të tjerë. Këtë të njom e ka kshu edhe." Është ironik. Po ç'e shkrimesh ky, o zoti, mos e bukur. Se kena thonë që ironik është. E kena thonë që ky është Tiranca dhe këto është kapacitet, janë çik fiksuar me këta çuna të njom. O çuni njom. Vdesin. E ka bë gati prenin. Edhe thot, me të vërtetë që përmbante shkrimi im dhe që sulloi nga shkrimi i dëgjoje për herë të parë. Pra Genti ka thonë sa të vërtetë që si ka dëgjuar përpara Maklenin. Po Makleni ka jetuar në Shqipëri, ka jetuar në Holland. Po tani Makleni ai. Eluli plagu, eluli Makleni. Nuk e di më ekziston apo jo Makleni. Po Makleni ai ishte plaku i PS-s që parimisht ka dëgjuar çdo gjonjet. Jo, ai është Enveri. Apo ekziston edhe Makleni. Vazdojmë. Ndoshta thot nuk është as faji të teti apo i të dëgjyshi. Apo i kujdo që ka abuzuar me ty, pasi gjithmonë këtat nuk e di pse këtat PD-s kanë këtë fiksimin që kur çdo kundërshtar që replikohesh të abuzu familjarisht nga plaku, gjyshi, stërgjyshi dhe brezat të tjerë. Apo kemi sjellë në këtë emision më në fund njeriu që në botë. Erdi. E pruni kokën Mr. Kolla. E pruni kokën Lardi. Lardi i cili ka dy fjalë për të thonë gjuhësve tanë. përshëndet gjithë fansat e mi. Si kjo emision është, keni dhe ju fansa, po më shumë kam unë, kurdo. Megjithatë ishte problem që nuk e krijova unë, e krijut ju këtë problemin e vonesës time, po më flasim gjatë vazhdimit të emisionit, po. Vazhdojmë me shkrimin e Gent Trazinierit, është shkrim i dieshëm, ti nuk besoj se jeni dieni të gjithë kësaj dinamike që kam marrë. Do fare Gent pse? Ju vdes për Gent, pse? Ma ka thonë kshu privatisht. Pra Genti thot nuk është faji as i babit tënd, as i gjyshit tënd apo i kujtdo që ka abuzuar. Sa veta mund të kenë abuzuar këtë? Me Maklenin? Nuk është i gjykushëm asnjëri që ka abuzuar me ty, qoftë edhe nëse ka bërë me mënyrë të vullnetshme. Por më tepër në atë palë Shqipëri, nuk mund gjykohet hiç me mënyrë të vullnetshme. Gjyshi dhe babi abuzojnë në mënyrë të vullnetshme me të birin e vetë. Qullo të pjesë. Maklenin. Erondesh. Po se këta të majtët këshu. Erondesh. Nga familje incestuose vinë. Po mirë kjo familje Strazimiri. Është familje shumë e mirë. Është familje Dibrane, po që jeton Tiranë dem babandem. Dhe më ka kalu 20 vjetë. Me laf nuk ka nevoj me grabit prona. Jo, s'ka nevoj. Po Maklenin nuk e njefaj. Maklenin. Maklenin. Maklenin kishte tre mundësi. Mazja ka vënë dyshim edhe ky Genti ekzistencë. O Gendo, çudi piromishës më. Betohem, ja këto që ka bërë Sorosit. Edhe këndë të nënë, këto e ka bërë. A ne duhet më sjaruj që këtë. Lezo atë gazetën sot. Gendo Makleni ekziston, se Genti ka hedhë tre mundësi, si pa të trejave nuk ekziston Makleni. Në manë, ose është plak i pësës. Ose është Erion Velia vetë. Ose është Erion Velia vetë. Që është dy, është dy njeri. Ose është UFO që është sjellë nga Sorosi për eksperiment. Unë besoj që është UFO që është sjellë për eksperiment. Jo, se edhe Erion Velia i vetë i ka të treja këto alternativat edhe për atë vetë. Që mos ekzistoj, ti jetë UFO i zbulum bëra. Makleni në të vërtet është Erion Velia dhe Erion Velia në të vërtet është Makleni. Atëherë me kërrinë e jolë. Bojmë pytje tila, do bojmë pytje tila se kjo emision... Bojmë pytje tila dhe i themi njerëzve që... Gjato dhe jemi mpleri pjako! Dhe i qojmë njerëzve që qojmë mesajët të numri antë kananit, si numri i cili është ofru falët. Femi e. I cili është ofru falët. E edhe pos mori një telefon për dhe modë. 068 20 98 604. Në qëse zvjeni mes për një minut tani, e lamë emision. Unë dhe dërgojmë mesaje, jo, për të dy të rëqoj. Mesaje mra, gjithë notën. Gjithë publikut që tashmë ne dim se kush janë, i kemi identifiku me emra dhe me mjemra. Letë temi atë parullën tonë zakonshme, lumë mesaje në emisionin heroin. Lumë mesaje në emisionin heroin. Dhe vazhdon. Erdi një mesaje të ka njerës që për ju të gjojnë. Ujë rafë të një. Vazhdojnë let me këtë mesajin që erdi ka ish papritur. To e ledzojmë këtë shkrimin e Strazimiri. Ka një mesaj. Ska rëndësi zëri. Ka një mesaj. Ta të gjojmë këtë mesaj. Ka që është ka njërës që për e të gjojmë. Falem të rrë. Mu tjetë zë Gent Strazimiri që për në të gjojmë dhe për shikon që nuk për e ledzojmë mirë artikullin. Ledzojmë seriositet. A të rrë që a fantazia. Shumë kreativ. Një u bo u realizu, mund dhe të lëndë. Do këthejemi ke këtë tripi i Gent Strazimiri? Këthejemi. Atere, për më te për thot, në atë palo Shqipëri, ata që konsideronin vetën të lirë, të mbrojtur, të privilegjuar, në fakt ishin mës klever se sa vetë sklavi. Pas i vullnetarisht, kishin bydur çdo lloj aftësie për të menduar në mënyrë autonome. Tani Gent, djegis... nga Makleni del, beson që Makleni ishte në Verogja, po i ringjallur. Jo, beson që me qenë se familja Maklenit dhe këtyre kanë kujtu veten si të lirë në kohën e verit, si pas një logikimit vetë Gentit, këta kanë qenë mës clever se të tjerët. Po kjo dhe është tja thot sot. Osh poet, osh poet, kjo është poetike. Vendos tja thot me gjithse... Makleni nga ana vetë ka vendos tjetër miki. Po qitë poet, jo politikatës. Jo, po dhe... Sepse thot, për prej ndjekjes të atyre parimeve që atyre shquashin direktiva dhe mësime, të të njëjtës parti thot që sot e drejton Zoti Rama, në të njëjtën seli, me të njëjtën adres dhe pak shumë me të njëjtët njerëz. Jo, më vësh sa bukur që dhe me të njëjtën politik që po shuan politikëre. Fa katër herë të njëjtët. Njëjtë. Jo, po ka zbulu diçka që nuk mund të detrim pa e thon. Ka zbulu që partia vetme që do të hyjë zgjedhje është PD-ja. Se po hyni PS-ja, ne do jemi sklavër siç kemi qenë përpara, nuk kemi qenë gjatë këtyre viteve. Dhe jo siç jemi tash. Jan alternativa, po tani jemi të lirë, kupton? Jemi të lirë, themi çfarë. Ta buzum dikur të njoh. Këtë e këtë gjë fal, lirë jemi se me këtë emision po themi gjithçka. Jemi të lirë. O kjo do vazhdo ditë për ditë se do bëhet deputet shkrimë. Jemi me PD. Ky regjim këtë gjë ka, lirin. Po thon lirin e ka. Liri absolute për njeriu. Ah, mesazhi na sqeron dhe thot, flisni pas qeroam dy pika. Flisni duke qenë të vetëdijshëm që po ju dëgjojnë. Kjo, shiko, kjo është e pamundur. Kjo është një orgazm e papavë intelektuale, do thoshë, po unë nuk e di si të flas tash që di që po më. A mund bëj tek pyetje teknike? Mfal, ti do ta lexosh gjithë shkrimin se unë shoh që jete kolona e parë. Po i kaloj ca paragraf. Do shoh që ka edhe katër kolona tjera. Jo, po se ka, janë pjesë bukura, pjesë interesante, do thotë. Në të vërtetë, thotë siç e thosh edhe ti, thotë Maklenit, Verza është e keqe. Kot të thotë gjithë. Verza faktikisht është smuni shumë. Ne mund të marrim dhe ne mendim kompetent si nga mjekët, po po e lejmë më vonë. Sidomos sot e përsëritur për herë të dytë. Është e keq edhe për herë të parë, po përsëritur është kompetent Verza. Ja ti bëjmë pyetje se shikoj ka. Po kanceri është i keq kanceri, lezoj. Në rastin tonë do të thotë Tiago, mos arrime na kë ngriu. Në rastin tonë thotë unë jam i bindur që nuk është Verdës, por Mortje. Mortje që njësoj si dikur gjuan për kufoma sepse me to jeton ushqehet majmet. Çka do të thonë ulla? Makleni majmet me kufoma. Makleni çu? Alien versus Predator. Me Arnold Schwarzenegger. Latinisht e tha Plako. Unë them t'lajmërojm gjithë me status, themi Makleni është mortje që po kërkon të haj kufoma. Keqja e Shqipërisë nga Makleni status. Ai është. Edhe sot Berisha deri tash po ecën shumë me reformë. Po erdhi ky mortje. Jena pjesë një reforme, po se dimë Genti, thot Genti për Maklenin. I vetëm ndryshim që shohët pas gati 20 vjetësh, është se gjatë mortjes parë kufomat i prodhonin vetë me gjyqe publike dhe dëshmitar të sajuar për një poezi, për një fjalë goje, qoftë të pathën kurrë. Ndërsa sot që nuk munden, i sajojnë si të munden nga aksidentet pa dallim, nëse janë automobilistike, teknologjike, natyrore etj. E kupton apo? Makleni 25 vjeç është për O Gento, nuk e bëni Makleni gërdeci. Do fusim jo, muzikë apo do vetëm me këtë? O Gento, shkreti ai është edhe modest, gjithë do të betohem. Jo, bën shumë çuni mirë. Hajde flasim më çik mirë. Maksimumi njës... Ue, na ka prit se ky na ka përmendur edhe neve. Ç'i thotë? Thotë, nuk mund të përdorin drekorinon për të shtypur me gjak çdo përpjekje për liri. Apo gazin e degës punëve të brendshme për të mbjellë frikën e çdo shpirt të mendit. E kamen. Po ne jemi emisioni heroin. Prandaj kemi këtë debut. Këndo e kena ndruar emrin se e pritshim këtë gjë nga ty. Lexo vetëm mbylljen. Javë ndroi mbylljen që dilemërim njerëzit që ka i gjoj që mund të ndryshojë gjithçka mbylljen të pjesën e fundit fare, fjalinë e fundit. Është jo pritse ka disa fjalë të lezeshme të tipit. Nuk është si shoku Kadri, shoku Nevzat apo shoku Ndreko që dhëmbët e shtrënguara dhe sytë kuqur si bish, dinin të thoshin me rrë të panevojshme vetëm të ha kokrat. Që i njeftimër plak se je shumë i ri pashnerit. Pasaj këto njerëz mund t'je vetëm të LSI-e, që mund ka më klini. Korinon, njeftim të drek orinon. Dhe i thot një pshil të fundit i dashur. Se kuptove me mortjen dhe me verzën. Ne themi tonën. Se malmi mal. Shkrimi është në format mal. Fati Mandare Dalamama. Si ka titullin Utraft pika. Jo, titullin e ka Tongërt mort o Maklen. O Maklen ti që ke ke. Bravo, bravo. U bë deputet. Bravo. Dhe mbyllet shkrimi me fjalin epilog dhe epitaf në të njëjtën kohë dhe një këshill të fundit i dashur 99 qinjom, mos i lejo më të abuzojnë me ty. Ti nuk je për të shitur. Dhe këtu unë mendoj të vemi muzikë dhe të vemi të meditojnë dhe të qetësojnë. Dhe i temi njërës që nuk jam për të shitur. Unë jam një nga ta që du me abuzu me Maklenin. Me du me shitemi që ndonë, që më kush në plenë, be do të njëri. Në silni Maklenin radio. Silni Maklenin radio. Silni Maklenin radio. Muzikë, plako! Të njom! I like my town. With a little drop of poison, nobody knows. They're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world? Well, God was sleeping. You'll never guess. Another wrong goodbye. left in the fall. It's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. When he's in with weasels, here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Më dhanë mu këtë tagër për të filluar. Jemi në transmetim, ha? Po të shi, amëse mu filloj e ti. Me ajde bëjmë këshu kaos. Për shëndesi Molson që është... Kaos, për shëndesi Molson që është gjusja mëre. Dhe motrën. Ka i që bëjmë, po. Si dhe motrën orë. Pa nejse, pse du t'i gjatroni gjithë gjonë. Nuk mund për shëndesim njerës. Olsa, sa po i ke gjithë pun kod vetës. Po, ama ka një... Po, kemi... Zgjidhje. Kemi zgjidhje. Kemi zgjidhje sepse ky emision është akuzuar vazhdimisht si emision cinik, i cili bën vetëm kritika, pa dhënë as zgjidhje dhe bosh. Kush e akuzon më jam? Kryum në njerëz bosh. E akuzojmë prapë vetë. Vetë akuzohemi, po nuk ka asnjë problem. Kemi ky monologu jo. Gjithçka do ndryshojë, kuptosh se kemi pas arsye të forta, nuk kemi gjetë një autor serioz. Po prap brenda njëtës gazet lexuam Ardian Civicin dy shumë se mos e ke kopju. Nuk i kemi bërë akoma testimin shkrimit, se mund të ketë thonjza. Po pam pastaj që një autor shumë serioz, një autor shumë serioz, një deputet par, i Parlamentit Shqiptar, aty ku nuk pritesh asnjë ide te Parlamenti Shqiptar, se zakonisht deputet bëhen njerëzit që nuk kanë absolutisht asnjë ide dhe nuk dinë më bë punë tjetër. Kështu që por Nikollaj Neranzi, pra këtu po zbul Nikollaj Neranzi, njeriu farave, njeriu Llaçi, atëherë, mleni ka fol 4 vjet me radhë, denoncim. I bëj nga kjo radio, denoncim prokurorisë Shqipërisë, që nuk mund të fusin burg vetëm pse ka kontrabandu piper të kuq njeriu i cili po bos gjidhjen për gjithë botën. A i thot, ndërkohë që Barack Obama tha, ngriti të urë të naltë, tha, këtë t'i gjohën që t'bëjmë të që i provovat gjitha u dhe 800 miliard, po kriza vazhdojnë, këtë tha, përbalimi krizës, presja, këtën? Mision i mundur. E ka marr. E ka marr na Tom Cruise mision i pamundur. Jo, po, normal. Kjo është akuzë ka, ka arsye për te ekonomist, kupton? Ha? Ka arsye. Ka arsye për te ekonomist. Nëse duke bë kontraband, ulim që Nikollaj Qeranzi për ta kuptuar se kush është Nikollaj Qeranzi. Nikollaj Qeranzi është një deputet i LSI-s, njeri i cili ishte i supozuar mos e xhote as i libër në jetën e vet për faktin që është LSI-s. Është ky burri të cilit juve të gjithë ja keni provu farat. Ja keni provu farat. Këti burri kaq serioz, ato farat kungulli çaj. Këti burri të cilit ja keni ombur biskotën. Ky ka një zgjidhje. Thotë shqiptarët, thotë kanë kursyer për vite me radhë dhe migracion. Nuk duhet harruar se remitanca sot kapin shifrën 1 miliard euro në vit, që këtë diga me numru deri në 1 miliard. Kjo më është për të përgëzuar. Dhe ato janë vetëm një pjesë e parave të kursyre, cilët vinë e emigrantë, si ndim për të afërmit të tyre. Mendoni pak, sigur ato të vinin dhe të shpendin çdo qindark në tërë të tyre në këtë vend. Përveç kësaj, duke zgjidhur kaosin e pronave, do të kishim mundësi të thithim investimet e huaja. Pasi një investitor nuk mund të vijë në një vend ku shteti ka akoma konflikt pronësh për në ardhi lishëm. Deri këtu ka bëhë akuzë, nuk ka asnjë zgjidhje në kokën e Neranzit. Jo, është zgjidhje, por është nëm kuptuar, është me të thithme. Duhet me thithme. Zgjidhja e në roundit, me sa kuptojmë në ky shkrim, është që i boj thirrje emigrantëve, shpenzoni çik më shumë euro në këtë vend. Na çoni në lek më tepër, plako. Na çoni lajmi, në euro. Ky është një nga lajmet e mira, po kemi lajmin më të mirë të vitit. Breaking news nga Gerti Bogdani, lidhje direkte me Gerti Bogdanin që na lexon dy lajme në Selia Blu. Me që Gerti Bogdani po ha pastashun e vet, mund t'i lexoj un lajmin. Rindërtohet Selia e PD-s. E po shikoj. Amon. Se bukur që ndroke përmbajtje lajmit. Fjalia e parë fillon me frazën Danoçe që përcaktoi gjithçka, që thotë Selia e PD-s, Selia e Partisë Demokratike, po merr pamjet e re, mbaroi fjalia. Që mos më fal, mos është gjop blu. Prej ditësh ka nisur punimet për rinovimin e saj, domethënë imagjino tash i PD-ja jo vetëm krizën e këtë gjithë. Po po zgjidh dhe fasadën. Fasada e PD-s do të vishet me xhama të tejdukshëm, u tallshin me ramën që bote fasada, kupton? Amon bojni këtë, bojni. Po si ka mundsi, do shohim, m'fal, do shohim personazhe si Fatos Hoxha nëpër fasadë tejdukshme, njerëz i dumtë të zhdukim në kujtesë. Se çka kujtove ti, i shef aty pa publik. E ne dumtë të zhdukim. Masi u ankon për politikën e fasadave të Edi Ramës, kanë filluar shqetësohen për fasadat e PD-s tash. Si që thotë, fjallia shumë e bukur. Projekti parashikon shëndrimin e Selisë qëndrore. Pik. Fjalli shumë të shkurtre, ke shkujt një me të të vjeqare. Selia e re nuk do të kjetë asë gjithë në gjashme me të vjetërën. Pik. Se? Pik. Këtë e vërrejtje. Tu në shkëput në e kaluar e tyre. Kanë këtë alfabetin mërës të komunikimit për dore. Shqipe. Jam i mirë, pik. Që fjalli e bukur e ishë, që fjalli e bukur. Burimet pram PD-s, duan pram PD-s, qërojnë se parashikimet dhe të rindërtohet gjithë pamje jashme Selisë. Dhe më ndërtohet pamje jashme, duan burime nga mrenë që të shpekojnë që gazetari është kjo që e ka zbulu. Ti më falj, po kjo është burim vetëm, jo, se që fjalli e gazetari mund të shofi dhe vetë, që ta po e ndryshojnë, në s'ka nevoj për burime në qësë ata po prishin balkonat. Lartë, bo serios dhe më gjosh, do kujti kujtohet balkoni ka dit dytë PD-s? Mos më kujtohet se kam vën re këtë balkon. Jo, se thonë gjdo kujt më. Jo, mi, prej djerë. Gjdo kujt. Mu më kujto. O, se i balkoni kërë ku kalloshim neve që boshim protestën në shashin në i balkoni. Nga motra. Shashin këshu e, o gocë, o pederaste. Po ishte shumë e bugër, sepse balkoni për dës ka qenë momenti kur Berisha dilte edhe shifte gjithë këto lacat, këpto të u, të vesh me flamura do mos doshën blu. Edhe këshu thot, në kote vështirë të opozitës djathe, është kote vështirë. Unë kam dhe një histori me atë balkon. Në moment që fitoj PD-ja në 2005-ën, disa për njerëzve rural të ardhur për të festu fitore në PD-s në 2005-ën, vendosen me shku dhe me festu të living room. Aty, bodyguardi living roomit tha, ju tha nuk mund të futeni këshu dvesh në këtë farë feje, këta. Edhe a i tha, po ne e kena fitu zgjedhjet. Kupton, këtu lindi kontradikta par e njeriut me sistemin, kupton? Normal. Me pronën private, partiz djadë me pronën private. Ne prandaj e hoqëm nanon, se kryoj këto sistemet që përjashtote njerëzit e vesh keq. Nga living roomit, përjashtote gjithë pëdën. Në kohët më të vështira të opozitës, së djadë, balkonin e katin e dytë ishte një piknisje për simpatizantët e PD-s. I ulshin që e negu. I ulshin në katin, i prodhoshin aty edhe pas e ulshin. Që po e zje për balkonin. Se ka dhe laboratorit të rishin. Jësë jasi pak qulli për që ka prodhok. I ulshin. E njëf nga brënda. Rini vdisni. O që që ndoftet e balkonin katin dytë? Në thuj. O Romeo, Julieta. O Romeo, Romeo. O Julieta, Julieta. Ishte kjo. Ta që Julieta të ishim ne poshtë. Romeo ishte aji plako. Medhëm aji. Së është kjo prallë e Gjermane Rapunzelit që edhe të gërshetën edhe një gjithë të trimi deri këtë balkonin në përmjet gërshetet me taku princeshën. E tepërt, jo, alternativ tjetë. E tepërt ishte, mund, jo, imagino Berishën që hedhë gërshetën nga balkonin dhe një gjithë në simpatizantët të gërshetën e Berishën. Që mos keni ma angthe, du t'ju them se balkoni ku janë bajtur me dhjetra fjalime dhe mitingje, janë bajt dhe mitingje në balkon mrena. Burimet brëndshme konfirmojnë që... E, po mos ka në një shtes katje ty, a, do futemi të shi të komentojmë, mas këti lajmi ka ish polifonik të komentojmë kongër në Andi Shkozës. A, jo, për jemi... përse, do të bojë një. E, përshnesim balkonin e rritë PD-s me gjam me Andi Shkozës. Jemi në atmosferë, o? Sigurisht, po jo, do të bojë dhe i hyrje për kongër në Andi Shkozës, për arsyen sepse ne kemi vurej që shumë njerës shajnë BBF-n, shajnë gjithë të emisione shumë serioze. You're aft, pika, you're aft. Si që thotë dhe gënstë transimirit, hunger, të mortja, mortja, të shkrimit. vetë. Ata të shkretët po majnë kulturën gjallë. Po majnë gjithë këte po. Jo, po dhe ne jemi akuzuar shumë herë si racista, sepse nuk bëjmë muzikë popullore për të afruar dhe popullin e djathtë, i cili nuk na dëgjon asnjëherë nga balkoni jon. Kështu që vendosëm që këtë emision t'ia dedikojmë pikërisht kësaj muzike. Popullit juve. Duke përdorë logjikën formale, ti zbërthejmë terminologjinë i cili Andi Shkoza me mënyrë korrekte e ka përdorë gjatë këngës tij për të bërë një analizë. Pra të gjithë mesazhet artistiko, politiko, socialo-ekonomike të Andi Shkozës, tek teksti i këngës që ka sjell demokracinë, le të themi, këngë e vitit 1988. Ishte dallëndyshet e parë. Dallëndyshja e demokracisë, le të ishte me një lule zgjem pranvera. Kënga e titulluar Për ty Monda. Për ty Monda. DJ Sot në gjiro, unë mondo me takova, i ka pa përdore, dhe i propozova. Ik mori rrugat, ik moro më ka bon, se s'më lëma maja, të i rinat të mvon. Dhe i va ka bon, unë s'jam as rrugat, jo, ondaj të dashuro. Atëherë, ky është fillimi i këngës. Atëherë flitet për është Monda, e cila është skeptike, përpara një njeriu i cili quhet Andi, edhe ai thotë unë të kapa për dorë dhe të propozova. Jo, le të themi, sot në Xhiro unë Mondën e takova. Sot në Xhiro unë Mondën e takova. Pra takohet gjatë një aktiviteti social siç është Xhiro. Do të thonë han fara çuna rrugës, takojmë lotë. Ndërkohë Andi e kap për dorë Mondën. Çi këtu është dhun ndaj teatrit, po nese e lemi. Invazion. Invazion kap për dorë. Andi kananaj. Andi ka leta qy Mandi kanë. Duhet me pyet, ka pas kondicioner? Në zakonshëm, mund të lëmë. Se jo, po se atëherë s'ka pas as kondicioner, që thoshe kapa që mos kishte vap televizor. Jo, po nese, vajza vazhdon, pra Monda. Monda. Monda vazhdon dhe thot, ik more rrugaç. Ik more vagabond. Ik more vagabond. Pra ajo nën kupton që Andi është një rrugaç dhe vagabond si gjithë pjesëmarrësit e tjerë të Xhiros. Këtë pa anë fare nga Neranzi. Edhe kjo është romantike. Kjo është pjesa më e bukur e historisë sepse ai i përgjigjet duke thënë rrugaç jo nuk jam, as vagabond jo. Rrugaç jo nuk jam, as vagabond jo. Por prandaj të dashuroj. Prandaj të dashuroj. Tu historia ka një thyerje shumë të rëndësishme sepse deri në këtë moment ne menduam që Andi me Mondën do të thjesht bote seks. Por ai nuk është rrugaç. As vagabond, a kupton? Kështu që i premtoi asaj dashurinë e përjetshme të të qenurit bashkë. Edhe sipse e ka dhe i rjedhoj logike, do nuk jam rrugaç, prandaj të dashuroj. Është logike. Po le të vazhdojmë dëgjojmë. Le të vazhdojmë me këngën. Dëgjojmë këngën. Diva një vase të kuqe, por si gjaku. E diva për ty unë i monda, se zemrën ti ma do gje flan. Atëherë, konga në këtë moment bëhet politike. Andi thot, e bleva një vase të kuqe. Ngjyra nuk është e rastishme. Ngjyra tregon të kuqe, thotë të kuqe si gjaku. Jo, është po gjaku i atyre që kanë rënë për liri dhe për demokracinë. Mund të them që gjaku i atyre që kanë rënë për lirinë dhe për drejtat seksuale. Po. Që Andi këtu ka dashur të bëjë një thyrje të natyrshme me muzikën që ka qenë deri në atë kohë, muzikën e bezdisshme. Klasike dhe pastaj skematike me violinë, ai ka dashur të bëjë thyrjen dhe ka thënë: e kuqja nuk i përket vetëm komunizmin, përket dhe mu, njëriu thjesht rrugës që nuk jam rrugaç. As rrugaç as vagabond. Për te i thyrjes, unë mbroj sistemin e vlerave, dhe sa mirë që erdi Andi. Po jo, gjithsesi Andi, do më thënë, na shpjegoj dhe një gjok, kur po vitë demokracia, tha që këtu vla duhet mi investu. Nuk bëhet ma. Nuk hecën këshu. Nuk hecën ma duke i thonë, ama se jam as rrugaç as vagabond, sa jam me i moment bjen dakor që ti s'mirës që i ka as rrugaç. Qa do më afro? Qa vlerë kje ti për plak? Këtë treg që u hapë. Qa fitoj unë nga këtë muatë? Qa fitoj unë nga këtë muatë? Edhe i thotë të bleva i varset kuqe, por si gjaku, po qa e bleva për ty, o moj Monda, se zemrën ti ma dojgjë flak. Se thonë pasaj që këta e bojnë për rim. Asë rim nuk ka. Si në donë. Nuk ka asë rim, nuk është asë gjojë interesante. Mi që dhe te letë vazhdojmë me analizën. Letë vazhdojmë këngën. Vazhdojmë edhe me këngën. Të beba një vase të kuqe, të kuqe, të kuqe, por si gjaku. E deva për ty unë i monda Se zemrën ti ma do gjeflar Giro un mondo me ta cuba e ca pa perdure te provozona ik mori rugat ik moro vagabo se smla mama ya turina tan vole vagabo un sia mas rugat yo yo yo ondai tu da shuro i vagabo un sia mas rugat yo yo yo ondai ndërprevet. Kënga ndërprevet, DJ nuk e di pse. Ja po kjo tregon edhe për një giro. Komenti se kënga mund të vazhdoj pafund. Nëse doni të ktheheni mbrapsht edhe herë të Molda. Ndojm vetëm në Mond. Me 28 qershor e di për kë duhet votoni. Pra ne po themi. Ky mesazh kaq politik. Megjithatë, jo, që thon pastaj që ne nuk e majmë manën e PD-s si herë. E unë them që ata ta shpallin edhe si kështu, se ata kishin marr si muzik fushatë i këngë skorpioncave. Ja ku janë skorpioncët më të skorpioncët tanë. Këta kanë PD-ja për shembull në 2005-ën kishin në fushatë këngën ti duhet të dish Xulo. Them se po Eye of the Tiger. Yes, yes. Që këtu tregoshin se çfarë do ndodhte në 4 vitet e ardhshme. Yes, yes. Po kishte plasje të forta për këngën Apollo Creed-in, Rocky që bëshu Eye of the Tiger do të Rama 4 vjet ta kështu me Vali, Bishgën, Vali, gjithë valat. Pse do vazhdojmë dhe 4 vjet tjera? Jo, jo, Luli e kishte qef shumë. Luli. Shiko, Luli këngë skorpionsave nga Holiday ka përfitu, sepse sot kemi një lajm i cili thot kolegji penal nuk e dinim që ishte pushim, shtyhet gjyqi për Lul Bashën. Pse? Sepse po, nuk e dini gjyqi ditë pushimi. Gjyqi ishte lënë ditë pushimi. Ishte lënë gjyqi ditë në hall. Fal se ka një mesazh që vjen për këngën, cilën ne e lam e injorum. Edhe mesazhi i sugjeron Andi Shkozës që thot ka mundësi një minutë goce. Domethënë fakti që Andi Shkozës ka fut frazën ka mundësi një minutë goce e bën atë të dështoj. Po bëhet pabesueshëm. Iniciativën e vet. Bëhet pabesueshëm, përshëndesim Belën. Dhe... Që e çoket gjithëve këtë mesazh gjithë njerëzve që njeh në këtë radio, kupton? Nis edhe ke celularim. Jo, sa ke ti çulë, ta themi live. 069 23, po jap numrin e Çanit. Se Çani ka 69 ditë. Shikoj, kam bërë një moment kam dhënë numrin e Alban Dudushit e kam dhënë si numri i Ran Çanit. U, le të vazhdojmë të japim numrin e Çanit. Ka qenë shumë. Nëse po mirë, vazhdojmë me lajmin sepse ka lajmi ku Lulzim Bashës i kanë thonë çike gjyqin tonë, po sekond na falë se dishim që ishte pushim. Si mund mos të di gjukate që është pushim për shembull. Po faktikisht s'ka fajbur se zhvendosin ditën e verës, si ditë e cila nuk duhet të ishte pushim gjithsesi. Normal, sepse e hëna ishte pushim jo, po, vetëm dita e verës është pushim se ka vdek Cezari. Kush Cezari? Jul Cezari. Kjo është vërtet, idet e Marsit quhet. Jo Cezari ky i kazinove tonë. Jo, ka drejt, idet e Marsit, kshu i thonë. Edhe për Cezarit u bë ditë pushimi? Po mirë, pse kur të vdesi ky për shembull, si e ka ky presidenti Dinamos që ka kazinon me 10 prill, inshallah nuk ngatrohen me vdekjen e Mbrojës së 10 prill, po Lulzim Basha unë dëgjova te lajmit, doli të tha që 10 prill do shtyhet, tha se është premte e mirë. Është premte, po. Nuk ka, vjen ka vetëm festa. S'ka vërtetë asnjë gjyqi Lulz Basha, e premte e mirë. Kemi edhe lajmin tjetër i cili është breaking news nga Selia Blu. PD afrohen mirë antar të ri, mos si gjithë tyre sukseseve të fundit të PD-s. Sigurisht pa balkon, imagjino kur të ketë balkon. Jo, po faktikisht duhet më qenë korrekt në një moment këtë radhë. Gjatë këtyre 4 viteve, ne kemi pas shumë të mirë edhe begati nga PD-ja. Për shembull, fjalë bi, kanë ikë 24.000 vetë në punë në administratë, kupton? Kan filluar pushimet. Jo, po kjo ka qenë gjë pozitive, se i ka thënë, merruni pak me veten tatë, se ja dhat shpirtin shejtonit të bë punë gjithë ditën, kupton? Shift ç'a thot flamuri, noka. Flamur Noka kujton të gjithë se procesi i rinovimit ka afruar mirë antar të rinj, si intelektual nga shoqëria civile, të rinj të shkolluar jashtë vendit, kena student, intelektual, student, por edhe shumë të tjerë. Qofse ka janë këta të parët, s'ka të tjerë mo. Shumë të tjerë, ku janë? Ku që janë të tjerë? Ka dhe akoma mirë intelektual tjerë që rinë vërdalë. Ta shmo thot PD-ja ka një databazë të re me antarët e saj. Jep këto informacionet që kena në kompjuter. Jep kena database. Ej, o mullo, janë rritë qullat e gozat e atyre janë PD-r, plak. Ja, edhe po thot, ka dhe këte që ka fillu me morë numërët e celularit. Yeah. Të shi nuk i lejmërojnë më më që u i qik filonit vimi ti. Partia Demokratike Dega Tiran tot ka rritu rekordin e saj tot. Në këtë deg antarësimet kanë kaluar numërin e 10.000 personave. Bravo! Shqip që thot, tuk alte... Se çulë tashi duhet më japësh. Ti thua që këtu kufitoi Rama me 23.000 vota para, ai. Duhet t'i japësh një përgjigje këtu tash, se thot alternativa e PD-s të shpërqafuar dhe në mjaft 30 të tjerë. Cila është alternativa e PD-s? Është pyetja ime. Është përqafu, po nuk ekziston. Pauzë. Ej, plagot 4 pauzë. Është s'ka fjalë. Alternativa PD-s. Alternativa PD-s. S'ka asnjë më. S'ka fjalë. Alternativa nuk ndjehet. Po doli ky Arioni nga kafazi apo jo? U ka dalë ky Arioni nga kafazi. Julieta ka dalë. Intelektuali. U. Jo, po unë këtë e kisha taks për LSI-n. Jo, më leja LSI-s, japim Fjordin LSI-s. Jo, jo, japim këtë ushtarak, unë si e japim. Japim paqëtorin, se që janë ca i qëndresa. A i Fjordin për gjemu, i falim Fjordin. Se që janë ca emra aty qëndresa, paqëtori, republika. Nga policia shtetit vjen lajmi break, që thot operacioni pranvera, prangos, tre trafikantë klandestinësh, dhe 47 vjeçarit palla i gjendet kanabis në shtëpi. Ora, shumë i çuditshëm ka qenë sot takimet. Po jo sot çosh kjo 47 vjeçarit palla i gjendet kanabis në shtëpi, ai mund ta ketë marrë aty po pite për çef, kupton? Po nuk lejohet pra asta pish për çef. Po lejohet 47 vjeç nuk lejohet. Po futi muzikë me këtë. E, po pse un dje po të sqarojmë me atë intimisht. Ta themi ne me Rubinin. E policia mos hajde këtu ë. Gjat Kongës ta them pse nuk lejohet ta pish as për çef. Vazdojmë me lajm Ylli Palla u arrestuar. Ja me cigare. Gjat cigares. A keni cigare? Skam mo maroj. Maroj cigare. Jo, skam. A mbyllim, e mbyllim emisionin. Mirë, ai se mbyllim, po vazhdojmë veç. Jemi çik muzikë se e mendoj. Make you burn, gonna make you stay. Oh, yeah. fik kompjutri. Si u fik, jena futa po si në... Ndërkoj që u fik kompjutri, mu më ka ardhë një mesaj shumë destabilizus për mëndjet normalit njerëzve. Thot ju mbytat të dyve, një nga dy dhe tjesht ti. Ke fejvziu sa në të ishte gëllat. Te fejvziu gëllat. Kush ishte? Kush mund tjetë kjo njëri që mund besojnë? Sot te fejvziu ishte politikanët e ri. Dhe të politikanët e ri ishin personazhe si Gerd Bogdani, Ajola Zoza, Blendi Sale, jo, si ishte Blendi Sale, po nuk ka rëndësi. Ajola Zoza tha gjithashtu që unë kur isha në Francë lexoja shumë libra, këtu nuk lexoj më, nuk e di pse. E ardhmja e Shqipërisë kjo. Nuk mler, jo, me lexu libra. Jam ta njerëz Zoza si çfarë? Se ju mendoni që këta merrem me thashë themë. Jo. Çmenë do marrë me thashë. Ju mendoni që këta nuk kanë libra, këta kanë shumë libra, këta s'kan kohë. Po, s'kan kohë me lexu. Se më kujtohet intervistë tjetër ku thoshte shpjegon është plot me libra. Po. Ç'a bëhet kur s'lexohen me libra? Lexo libra, e rëndësishme është ti kesh gjonat, jo ti i përdorësh. Ta kesh si titull. Po mirë duhet, unë kam sa libra kënë shqipti. Me gjithë të ne futemi me i herë, zajmi ka i lejmë në shpia më e madhe e shqiptarve, e cila nuk është shpia i. Me famshme shqiptarve. Shpia më e famshme. Që nuk ka si libra. Po, për se shpia, shpia më e madhe e shqiptarve është ajo që po ndryshon fasadën. A, po prit, më falj, se të futemi qik, unë po të disha një moment caktum ka fazin e artë, edhe njoni prej atyne doli për jashtë se tha, i than këto banorët, ti tha bokshu si intelektual, lexo libra. E morën një notë. Që ka i degenerume, që i paska që i degenerume, burë. Ta nëzjerë për jashtë. Qa e këto njerës i degenerume, burë. A ka mundësi mos bojë mua bet librash dhe të kalojmë ke Big Brother. Të shpje me e famshme. E vërtet, të shpje me e famshme. Mami i Bjordit. Mami i Bjordit. Ka thonë. Ka thonë. Zonja Antoneta Mezini më sakt. E, po s'doja me a thonë emër, se e lexoj, është me shkronjat mëdhaja. Se s'doja me a thonë emër kur e ka qitë në gazetë. O pjaku ka dalë çuni ke kafazi, s'duhet me Deni Bruce i familje. Po gazetën, se ne po lexojm gazetën. Ti edhe jurist dhe di që faji nuk transferohet ke prindi. Ky ka marr pjesë ke kafazi, po çan faji ka mami. Fakti që ti për shembull pagu, nuk e ka fajin mami. Po pasi se juve shkoni me parimin që juve e keni kuptuar kështu me ter gjon. Dersa po e lexon gazetë, dhe gazeta është një vend ku bëhen publikime. Se bëhet teknik me moment, e di me ti. Mirë, ke drejtë. Fuja dhe i emrin pa shnirë. Jetoj me ignorant, kuptoj. Zonja Antoneta Mezini. Neta. Jetoj me ignorant, do të dëgjoni mesazh kush do të meçi ka dalë emrin gazeta. Mund të bëhen. Kemi ngritë me dorën sipër po sta shef. Mund të bëhemi confident, ti themi Neta se ka dalë emrin gazetë. Ej, bisi nona Edi Ramos këtu. Upse Neta ka dhënë gjithë. Atëherë pyetja e parë për Netën është. Çfarë mendoni për miqësinë që ka lindur mes Bjordit edhe Adelaidës? Përdorni prezervativin, do thoshë. Jo, do shifë që thotë, shifë që thotë, shifë që thotë. For you! Këte do thoshë ti, po shifë që thotë mami Bjordit. Do të si fillim, të gjërët që ka ndodhur aty brenda nuk varen nga undët. Se po t'isha undë, do jepi i zgjidhje tjetër. Tu ka drejt. Aaaa, do t'a kisha maruat po, do t'ma mi. Më shpejt. Jo, shifë që thotë, shifë, se fillon të. U po treja. Bjordit thotë është njeri shumë sensual, i sinqert dhe të paktën me ndoj që... Doja të thoshe. E, shiko. Lajmë një dimension tjetër, një media tjetër që ne nuk e themi emrin te emisioni Opinion. Çaj ke mesazh. Thot Mrs. Juela me çan është numri i parë që nuk e njohim, kështu që mund ta lexojmë si dgjuesi joni i parë. Bravo, po stuar telefon, brava, qofshë i poshtër. Pa detyrim, po është njeriu i parë pa detyrim që thot lajm fresh, vjen nga Opinioni ku MSR është martu, koti që thon Mrs. Juela me çani, vërtetoi se konkurset e bukurisë i kishin shërbyer për të mësuar ligjet e xhunglës. Natën tova jo. Ligjet e xhunglës është ai që më i forti. Ja pas ka fut Berishës kjo. PD-ja ka këtë gjuhën e vetë. Kërësish të PD-ja nuk futesh do të analizë se kanë këtë gjuhën e vetë. Jo, jam virtual, jam virtual. Aty edhe marrëdhëniet seksuale me sekretarët i rregullot tregu. Nese, kalojmë. Juela do bësh karrierë, të siguroj. Kalojmë ke mami Bjordit, i cili thotë që përkohën që Bjordi është aty dhe i shpreh këtë dashuri Adelës, ai ndjen diçka. Derisa ia shpreh, ndjen domun nese. Mbas asaj puthi aq spektakolare dhe unë ndjeva diçka, i them mamit Adelës. E pas ke pa, se ke pa Big Brother. Pasi ma këshilloi Andi. Maskara. Sigurisht. Duke transferu fajin. Unë e furnizoj me intelektualizëm. Ha, vazhdo, vazhdo. Nuk jam në gjendje të garantoj se çfarë qëndrimi do mbaj Bjordi me Adelen pasi të dalë në Big Brother. Ashi, jo, do ta pall. Nuk e them. E, po pse duhet të garantoj mami këtë gjë? Jo, më pse pyesin mamin e vëmë në shpatullë mas murit. Po se goca është kavaja, do të ketë gjëga që mami Bjordi që ka keq, jo mami asaj. Jo. Adelaide më duket se është në Lazarati. Jo, jo, mami Bjordi është para i përgjegjësisë shumë të madhe. Është nga Kavaja. A po që në Kavaja përgjegjësia është më e vogël. Nëse një kanane. Është me PD-n, është me PD-n është nga Kavaja. Është nga balkoni që sapo është rrezu. Gazetar, ja. Vazhdon që të ngelet mes ne të dysh, po sa jetë mërzitshme ke që mund të shohësh Big Brotherin dhe di edhe që Majse njihni Bjordin, thotë që dihet e njihni më mirë se çdo kush tjetër dhe Adelen thotë. Mendoni që kjo është vetëm pjesë e lojës apo ka diçka tjetër? Jo, fi fare, pra ku të sigurojmë. E bë Bjordi Adelen thjesht për të fituar apo e bë se kanë ndjenjë dhe do më e bëra atë? Ne presim çfarë thotë ajo, se mund të jetë cinik Bjordi. Ajo thotë, mendoj se Bjordi ndjen e ka vlerësuar mbi të tjerat. Është djali ndjeshëm. Se ai është shumë proces zgjedhje tash, ti je më mirë se të tjerat zgjedh. Edhe merr atë që del, që kualifikohet. Kjo lidhet me ligjin e xhunglës që tha Juela Meçani më parë. Se mami shif sa mirë njeh Bjordin, shif çfarë thotë. Tek Adela thotë Bjordi gjen një vajzë. Mami sa mirë njeh Bjordi. Tek Adela Bjordi gjen një vajzë inteligjente, por Bjordi nuk mund të arrijë ta kuptoj. Me vjal Bjordin e nxjerr. Bjordi. Bjordi si e di? Ai, domethënë mami është mami e njeh tani, pse shqetësohet? Mami është që është inteligjente. Koca është zgjut, po kom çunin dangall. Sa të bëj. Nuk e kupton dot. Nëse po, mirë, kjo është pjesë e sinqeritetit që ekziston. Edhe thot, këtë thot e them për një mijë arsye thot. Një, jo, mos e rreshto gjitha të bëj. Por këto arsyet më të bukura janë. Si të shihet, thot Bjordi është i rritur pa komplekse. Ka ardhur përgjigje, do ngelet midis nesh prap, nuk do ta lexoj. Vazhdo, vazhdo. Si të shihet, thot Bjordi është i rritur pa komplekse. Është i hapur dhe shumë i dashur me të gjithë njerëzit në përgjithësi. Ka kot në përgjithësi që ka dhe lësia. Është dashur me ty, me mua. Me ata që e duan dhe i do. Është, Adela thot këtë e ndjen, po nuk arrin që të paktën për një moment t'ia kthej Bjordit tër simpatinë dhe dashurinë që ai kërkon. Kush po ajo ka vajzë? Me delikatesën e një vajze 23 vjeçare. Turp. Jo se kjo e di. Turp. Se mami Bjordit e di delikatesën e një vajze 23 vjeçare. Çuli vërdon me fiksimin që është mami Bjordit. Entuziazmohet. Mami i raft pika i raft. Jo shumë që thot pasaj. E mbroj unë mami. Shumë që thot. Unë nuk mund të gjykoj familjen e saj. Se putet ke këtë trip. Ata janë munduar të edukojnë me aq sa kanë mundur. Si në kavaj. Që ka pa edukat. Që ka pa edukat. E kanë shkolluar. I kanë dhënë një profesion. Që ajo të jap edukat të dije një brezë tjetër. Ja do të haj. Se ç'o profesioni. Por jam, është mësuese. Derisa i jep edukat i brezë tjetër ç'o mund jetë. Por thot ti e gjuaj. Po e gjen, kupton? Let me guess. Edukat. Let's call it an educate guess. Se mund të jetë një pjesëtar organizator. Atëre kemi. Thot por thot jam e bindur thot që nuk kanë mundur që të arrisin Adelen pa tër këto komplekse siç e kam rritur unë Bjordit. Normal. E po çai ka bok jo Bjordit që ka hiq komplekset, e që të mund t'ja bëjmë edhe ne kananit që t'i heqim komplekset. Mirë, atëherë un them që të futemi me muzikë dhe kthehemi. Mirë mbrëma të gjithëve të nderuar radio dëgjues. Jemi në emisionin më të ri Heroin live nga Radio Rock 104.6 FM. Jemi këtu në studio me kolegët e mi Ervin Çulin dhe Andi Kananin. Presim nga çastin çast të vijë zoti Lart Kola. Unë sa po vona kufjet e celularit dhe desha me toni duket se ke dalë në radio. që është u gëzu për i moment. Po, kemi Lartin i cili vazhdojnë me papërgjegjshmërinë e ti, me gjithë se ne jemi bojë një mision shumë serios. Kemi këtu në studio të paktën 7 gazeta, kemi zërin më serios, kemi pas akuza që neve jemi shumë të gëzum në këtë moment që po afrohet kriza, në këtë moment që përveç nesh dhe televizionit klan, gjithë tjerët janë të shqetësuar për krizën, por ne themi në zbulut, jemi me qeverinë. Sot ka përqenë emision shumë interesant, kemi një analizë teksti artistike, politike të tekstit të këngës të vitit 1988 Andi Shkozës për ty Monda. Kemi analizën për te krizës nga Civici që do jetë pak më vonë, kemi shoqëria civile si Urqen Edi Rama mafin e ndërtimit, kemi Hysni Miloshin që thot koment Sami Miloshin, Shqipëria në NATO, kemi pastaj nga gazeta Shekulli, mamaja Bjordit, lidhja me Adelen nuk mund të funksionoj, i myllë shpresën të Bjordit për gjitha lidhët të mund shumë Adelen, dhe tashi kemi i Kong nga DJ Jonosh i Kong speciale në ato të bukret që mund të dëgjoni vetëm në Heroin. Sad Vilaerti. Heroin që dje është edhe ke peshku pa ujë, është online gjithkohës, për ata që duan të na dëgjojnë gjatë gjithkohës edhe nuk mund të jetojnë dot pa heroin, mund të na dëgjojnë në internet. Meqense emisioni jon ka dalë këky websajti që është shitur G99 siç thuhet në ditët e fundit, websajti peshku pa ujë i menaxhuar nga Penari, Lukani, Blendi edhe Alisa, që s'po ja themi emrin e vërtet, megjithëse ne e dim kush është. Atër, jo, po, ne dhe themi dhe shifra. Atër, ne dhe për të dekonstyru peshkun pa uj, ne i bim 99-ës që jam pronarët e peshkun pa uj. Me qarë i bim? I bim me, një, me poetin e pëdës në të momente në qartërin e pëdës është një riu më edhe 55 e shkurë gjitha. Ti mërë qunë paske qenë talent. I bim gen, nës... Strazimiri me Salman Rushdiun e Partisë Salës. Ky që vdiq me u bë deputet. Edhe ne rrezikojmë burgun të gjithë. Sikur ne talëshim me këtë shkrim, por ne e kemi shumë seriozisht. Shumë seriozisht. Para se të fillojmë leximin e detajuar të shkrimit të djeshëm të Gent Strazimirit, i themi të gjithë të interesuarve, të gjithë atyre që janë duke na dëgjuar dhe po vdesin që të jenë pjesë përbërëse këtij emisioni, na çojnë një mesazh tek numri 068 20 98 64, lum mesazhesh në emisionin Heroin. Faleminderit që po dërgoni këto mesazhe, më shpej u dërgoj unë përpara, them ne dërgojmë mesazh dhe ju. Nëse nuk e keni ndërmend me dërgu mesazh, ta dini që ne do ju bezdisim gjithë natën tu ju morëm telefon. Ose do ju bëjmë shkrim në dielës, nëse sinonin. Shkrimi është në rubrikën replik, sepse këta çunat kanë cakoqë që i bëjnë shkrimin. Këto bazë, se ky është shkrimi më serioz i vitit. Një bazë, po një bazë që tjetër çik edhe domun si puna këtij muzikës të filmit i fundi, tjetë i fundit për Viagra dhe violin, po. Atëherë kemi shkrimin që titullohet Maklenit dhe shokve 99-sha. Dhe fillon me këtë fjali: i dashur Maklen, të dashur 99-sha. E fillon si vitit 800 nga to. I dashur klasik, po të shkruaj ka kaluar kohë po... Stendali, këpëton. Po të shkruaj për kunder këshilave të miqve të mi, të cilët mendonin që nuk duhet të merre me një anonim i cili mund të jetë një pseudonim ose ndonjë nga këta të njomët që i gënjejnë dhe i bëjnë rëndom 99-shan. Vërtet se i njoh Maklenin. Jo, apo sa më keq akoma. Më shpresoj që miq nuk duhet se diim se ç'a shkruan se sapo kapoj fjalë të njomët. Gencë transmir. Dakord Gencë që tullac. Ky është i njom, jo, është i vjetër. Ky është i fat. Miqti paskan thonë që ky Makleni mund të jetë ose pseudonim, një mundësi, ose një nga këta të njomët e mashtrum, mundësia dytë, apo akoma më keq në një nga xhaxhët e PS-s që ka shkruar dhe ka vënë emrin e këtij, domethënë. Që gën 99-ta. Që bën si njom i mashtrum. Domethënë, pse nuk ka mundësi që Makleni të jetë njëri normal siç e njohim? Ka mohu gjithë këtë mundësinë Maklenit që të ketë personalitet vetin. Ore, ekziston ky Makleni apo jo? Që të jetë çuni piromishës siç është. Për shembull, për shembull, piromishës i cili njihet. Mund të jetë çuni piromishës apo jo, ja këto komplotë e sorrës. Edhe nuk është fara si njom, kupton? Ka i lloj tharje të vetën, po. Ekzistoga plagu, ekzistoga gjendo. I ku mundësia që nuk... Sepse thot, po ka më shumë mundësi tjetë nga këta gjaxhët e PS-s, thot, sepse që në titull, titulli i shkrimit Maklenit të kujton dhe thot, fjala vjen mendimin filozofik të shokut të nverë. Si fjala vjen, o ta kujton, o ta kujton, nuk ka fjala vjen, o ta. Pastaj mendimin filozofik i shokut të nverë. Për shembull, ongra një recel dhe më kujtoj fjala vjen, shije në recelit qërshis, për shembull. Qovëzë është recel qërshije. Ose ongra i petull dhe më kujtoj shije në speedit. Vaj në djegur. Apo s'u themi gjona. Speedit se themi, se përmendim speedin. Vazhdon zoti Strazimiri që thotë: nuk mund të mos u jepja të drejtë, po kur mendova këto dy të fundit vendosa të shkruaj. Tash si mund t'ju japësh të drejtë sa njerëzve që t'japin tre alternativa shumë ndryshme nga jona tjetra, domthonë. Si mund t'japësh drejtë, domthonë, o njonin, o tjetrin, o tjetri, o tjetri. O tjetrin, se janë tre alternativa. Meqë po vile arti detyrohem që t'largohem me patutën time tegër, ë? Përgjigja e Gent Strazimirit që ja ka dhënë vetvetes Gent Strazimiri është ndamen pika, dhe thotë Genti: së pari, thot, më vjen keq që eventualisht kam thyer zemrën tënde të njom apo të 99-shave të tjerë. Këtë të njom e ka kshu edhe. Është ironik. Po ç'e shkrimesh ky, o zoti, mos sa i bukur. Se e kena thonë ironik është. E kena thonë që ky është Tiranë, se këto është kapacitet, me janë çik fiksuar me këta çunat e njom. O çuni njom. Vdesin. E ka bë gati prenin. Edhe thot, me të vërtetë që përmbante shkrimi im dhe që sugoj nga shkrimi, i dëgjoje për herë të parë. Pra Genti ka thonë sa të vërtetë që si ka dëgjuar për para Maklenin. Po Makleni s'ka jetuar në Shqipëri, ka jetuar në Holland. Po tani Makleni ai ishte luli plaku, Makleni, luli Makleni. Nuk e di më ekziston apo jo Makleni. Po Makleni ai ishte plaku i PS-s që parimisht ka dëgjuar çdo gjonjet. Jo, ai është Enveri. Apo ekziston edhe Makleni. Vazdojmë. Ndoshta thot nuk është as faji të teti, apo i të dëgjyshi, apo i kujdo që ka abuzuar me ty, pasi gjithmonë këtat nuk e di pse këtat PD-s kanë këtë fiksimin që kur çdo kundërshtar që replikohesh të abuzoj familjarisht nga plaku, gjyshi, stërgjyshi dhe breza të tjerë më. Apo kemi sjellën këtë emision më në fund njeriu që ndodhi. Erdhi. E pruni kokën Mr. Kolla. E pruni kokën Lardi. Lardi i cili ka dy fjalë për të thonë gjuzëve tan. Përshëndes gjithë fansat e mi. Si kjo emision është, keni dhe ju fansa, po më shumë kam unë, kurdo. Megjithatë ishte problem që nuk e krijova unë, e krijuat ju këtë problemin e vonesës time, po më flasim gjatë vazhdimit të emisionit. Po. Vazhdojmë me shkrimin e Gent Strazimirit, shkrimi i djeshëm. Ti nuk besoj se je ndjeni të gjithë kësaj dinamike që kam marrë. Absolutisht, nuk du fare. Gent, pse? Ju vdes për Gent. Ma ka thonë kështu privatisht. Pra Gendi thot nuk është faj as i babit tënd, as i gjyshit tënd apo i kujtdo që ka abuzuar. Sa veta mund të kenë abuzuar këtë? Me Maklenin? Nuk është i gjykushëm asnjëri që ka abuzuar me ty, qoftë edhe nëse ka bërë me mënyrë të vullnetshme. Por më tepër në atë palë Shqipëri, nuk mund të gjykohet një gjë në mënyrë të vullnetshme. Gjyshi dhe babi abuzojnë në mënyrë të vullnetshme me të bjerë në vetë, qullet të pjesë. Maklenin. Eron. Eron. Po se këta të majtët këshu. Eron gëndo. Nga familje incestuose vinë. Po mirë kjo, familje Strazimiri. Është familje shumë e mirë. Është familje Dibrani, po që jeton Tiranë dem babandem. Dhe më ka kalu 20 vjetë. Me laf nuk ka nevoj me grabit prona. Jo, s'ka nevoj. Po Maklenin nuk e një faj. Maklenin. Maklenin. Maklenin kishte tre mundësi. Ti mas emri. Mazja ka vënë dyshim edhe ky Genti ekzistencë. O Gendo, çudi piromishës më. Betohem, ja këto që ka bën Sorosit. Edhe Gendo thënë se këto e ka bën më. Gendo duhet të mos sqaroj çik. Lexo atë gazetën sot. Gendo Makleni ekziston, se Genti ka hedhë tre mundësi, sipas të trejave nuk ekziston Makleni. Domthonë ose është plak i PS-s, ose çuni. Ose është Erion Velia vet, ose është Erion Velia. Erion Velia që është dy, është dy njerëj, është Erion. Që është sjell nga Sorosi për eksperiment, që ti shkruaj. Unë besoj që është UFO që është sjellë për eksperiment. Jo, se edhe Erion Velia i vetë i ka të treja këto alternativat edhe për atë vetë. Që mos ekzistoj, ti jetë UFO i zbulum bëra. Që se Makleni në të vërtet është Erion Velia dhe Erion Velia në të vërtet është Makleni. Atëherë me kërë rina jollë. Bojmë pytje tila, do bojmë pytje tila se kjo emision. Bojmë pytje tila dhe i themi njerëzve që... Ja do dhe jemi mpleni pjako. Dhe i qojmë njerëzve që qojmë mesajët e numri antë kananit, si numër i cili është ofru falë. I cili është ofru falë. E edhe posë mori një telefon për dhe modë. 068 20 98 604. Në qëse zvjeni mes për një minut tani, unë dhe dërgojmë mesaje. Jo, për të dy të lojtoj gjithë të notën. Gjithë publikut që tashmën e dim se kush janë, i kemi identifiku me emra dhe me mi emra. Letë temi atë parullën tonë zakonshme. Lumë mesajës në emisionin heroin. Lumë mesajës në emisionin heroin. Dhe vazhdon. Erdi, erdi një mesaj të ka njerës që për ju të gjojnë. Vazhdo letëzon. Me këtë mesajin që erdi ka ish papritur. Do e ledzojmë këtë shkrymin e Strazimi. Ka një mesaj. Ska e nëci zëri. Ta dëgjojmë këtë mesaj. Ka që është ka njerës që për e dëgjojnë. Falem deri. Mund të jetë dhe Gen Strazimi që për në dëgjojnë dhe për shikon që nuk për e ledzojmë mirë artikullin. E për qa fantazia. Shumë kreativ. Njerësit që qojnë mesajin këtë radio. Në lejmër e apin zemër. Mundon thë nuk jeni vetëm në univers. Ka UFO tjerë që mundoni. Vazhdojmë një dum. Një u bohu realizu, mund dhe të alim. Do këthejemi ke këtë tripi i Gendt Strazimir? Këthejemi. Atere, për më tepër, thot, në atë palo Shqipëri, ata që konsideronin vetën të lirë, të mbrojtur, të privilegjuar, në fakt ishin mës klever se sa vetë sklavi. Pas i vullnetarisht, kishin bydur çdo lloj aftësie për të menduar në mënyrë autonome. Tani Gendi djegis... nga Makleni del beson që Makleni ishte në Verogja, po i ri ngjallur. Jo, beson që me qenë se familja Maklenit dhe këtyre kanë kujtu veten si të lirë në kohën e verit, si pas një logikimi të vetë Gendit, këta kanë qenë më clever se të tjerët. Po kjo dhe vendos t'ja thot sot. Është poet, është poet. Është poet, kjo është poetike. Vendos t'ja thot me gjithse... Makleni nga ana vet ka vendosur tjetër mik. Po poet, jo politikantë. Jo, po dhe. Sepse thot për prej ndjekjes të atyre parimeve që atëherë quheshin direktiva dhe mësime, të të njëjtës parti thot që sot e drejton Zoti Rama, në të njëjtën seli, me të njëjtën adres dhe pak më shumë me të njëjtët njerëz. Jo, më bësh sa bukur që dhe me të njëjtën politikë që folshuan politikë re. Fa katër herë të njëjtët. Të njëjtën. Jo, po ka zbuluar diçka që nuk mund të trim pa e thon. Ka zbuluar që partia vetme që do të hyjë në zgjedhje është PD-ja. Se po ju një PS-ja, ne do jemi sklever si që kemi qënë për parë, nuk kemi qënë gjithë ty në viteve. Dhe jo si që jemi të ashtë, lirë. Janë alternativa, po tani jemi të lirë. Ne jemi të lirë, themi që të abuzum të kur, të njohë, po të lirë. Të falë, lirë jemi se me këtë emision po themi gjithë shka. Jemi të lirë. Ok, do vazhdo ditë për ditë se do bojnë të mutet të shkrimë. Jemi me përdën. Ky regjim këtë gjë ka lirinë, kupton lirinë ka. Liri absolute për njeriu. Ashi mesazhi na sqaron dhe thot: "Flisni po sqarohem dy pika. Flisni duke qenë të vetëdijshëm që po ju dëgjojnë." Kjo, shikoj, kjo është e pamundur. Kjo është një orgazm e papave intelektuale, do thoshë, po unë nuk e di si të flas tash që di që po më shajnë. A mund bëj tek pyetje teknike? Mfal, ti do ta lexosh gjithë shkrimin se unë shoh që jete kolona e parë. Po i kaloj ca paragraf. Do shoh që ka edhe katër kolona tjera. Jo, po se ka, janë janë të pjesë bukra, pjesë interesante, dhe thot, në të vërtet, thot, si që thosh edhe ti, thot, Maklenit, verëza është e keqe. Kom të thonë gjithë. Verëza faktikisht është smuni, shumë keqe. Ne mund të marrim dhe ne mendim kompetent nga mjekët, sidomos të të përsëritur për herë të dytë. Është e keqja edhe për të parë, po përsëritur është potencë verdhë. Ja ti bëjmë pyetje se shikoj ka. Po kanceri është i keq kanceri, lexojë. Në rastin tonë, në rastin tonë, mos arrive na kem ngriu. Në rastin tonë thotë unë jam i bindur që nuk është verdhës, por mortje. Mortje që njësoj si dikur gjuan për kufoma sepse me to jeton ushqehet majmet. Çfarë do të thonë ulla? Makleni majmet me kufoma. Makleni çu. Alien versus Predator. Me Arnold Schwarzenegger. Latinisht e thap plako. Unë them klemrojmë gjithë me status, themi Makleni është mortje që po kërkon ta i kufoma. Keqja e Shqipërisë nga Makleni status. Ai është. Edhe sot Berisha deri tash po ecësh me reformë. Po erdhi ky mortje. Jena pjesë një reforme, po se di më Genti, thot Genti për Maklenin. I vetëm ndryshim që shohët pas gati 20 vjetësh, është se gjatë mortjes parë kufomat i prodhonin vetë me gjyqe publike të dëshmitar të sajuar për një poezi, për një fjalë goje, qoftë të pathën kur. Ndërsa sot që nuk munden, i sajojnë si të munden nga aksidentet pa dallim, nëse janë automobilistike, teknologjike, natyrore etj. E kupton apo? Makleni 25 vjeç është bërë. O Gento, nuk e bëni Makleni gërdecin. Do fusim jo, muzikë apo do vetëm me këtë? Shkreti ai është edhe modest, Gento, të betohem. Jo, bërë shumë qënë i mirë, hajtë flasim që maksimum një ue, në ka përmendit dhe se kjo në ka përmendit dhe neve. Thot, nuk mund të përdorin në drekorinon për të shtypur me gjak çdo përpjekje për liri, apo gazin e degës punëve të brendshme për të mbjellë frikën në çdo shpirt të mendit. E kamen. Ne jemi emisioni heroin. Pra ne jemi kena deviju. Këndo e kena ndruë emrin se e pritshim këtë gjonë. Lezo vetëm mbylljen. Mas jave ndroj mbylljen që t'i lajmërojmë njerëzit që ka i gjoj që mund të ndryshoj gjithçka mbylljen të pjesën e fundit fare, fjalinë e fundit. Është jo vetëm se ka disa fjalë të lezeshme të tipit. Nuk është si shoku Kadri, shoku Nevzat apo shoku Ndreko që dhëmbët e shtrënguar dhe sytë të skuqur si bish, dinin të thoshin me rrë të panevojshme vetëm të ha kokrat. Qem. Ku i njeftimër plak se je shumë i ri pa shnerit. Pastaj këto njerëz mund të jenë vetëm te LSI-ja, çfarë ka Maklini? Korinon, njeftim Ndrekorinon. Dhe i thot një pshill të fundit i dashur. Pse kuptove me mortjen dhe me verzën? Ne themi tonën. Pse mallmi mall, kjo është shkrimi është në format mallkim. Fati mandare dalë mama. Si ka titullin Utraft pika. Jo, titullin e ka Tongërt mort o Maklen. O Maklen ti që ke, bravo kët, bravo. U bodë deputet, bravo. Dhe mbyllet shkrimi me fjalin epilog dhe epitaf në të njëjtën kohë dhe një këshill të fundit i dashur 99 çinjom, mos i lejo më të abuzojnë me ty. Ti nuk je për të shitur. Dhe këtu unë mendoj të vemi muzikë dhe të vemi të meditojnë dhe të qetësojnë. Unë jam një nga ata që du me abuzu me Maklenin. Me du me shitemi që ndonë shumë kush në plena, bedot njëri. Në silni Maklenin në radio. Në silni Maklenin në radio. Në silni në radio. Muzikë plako. Të njom. I like my town with a little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world? Well, God was sleeping. You'll never guess. That little drop of poison. reason with weasels. Më dhanë mu këtë tagër për të filluar. Jemi në transmetim, ha? Po të shihem pse mu filloje ti. Me hajde bëjmë kështu kaos. Përshëndesim Olsen që është. Përshëndesim Olsen që është gjusja më re. Dhe motrën. Kaj që bëjmë, po. Si dhe motrën në orë. Pa nejse, pse do t'i gjatroni gjithë gjona. Nuk mund të përshëndesim njerëz. Olsa sa po i ke gjetë punë kot vetes, bosh me punë më të mirë. Po kemi zgjidhje. Kemi zgjidhje sepse ky emision është akuzuar vazhdimisht si emision cinik, i cili bën vetëm kritika, pa dhon asnjë zgjidhje dhe bosh. Kush e akuzon më? E kryum në njerëz bosh. E akuzojm prapë vet. Vet akuzohemi, po nuk ka asnjë problem. Ky monologu jo. Gjithçka do ndryshoj, kuptosh se kemi pas arsye të forta, nuk kemi gjetë një autor serioz. Po prap brenda ditës gazet lexuam Ardian Civicin dy shumë se mos e ke kopju. Nuk i kemi bëu akoma testimin shkrimit, se mund të ketë thonjza. Po pam pastaj që një autor shumë serioz, një autor shumë serioz, një deputet i Parlamentit Shqiptar, aty ku nuk pritesh asnjë ide te Parlamenti Shqiptar, se zakonisht deputet bëhen njerëzit që nuk kanë absolutisht asnjë ide dhe nuk dinë më bë punë tjetër. Kështu që por Nikollaj Neranzi, pra këtu po e zbulon Nikollaj Neranzi, njeriu farave, njeriu Llaçi. Atëherë, mbledhni ka fol 4 vjet me radhë. Denoncim. I boj nga kjo radio, denoncim prokurorisë Shqipërisë, që nuk mund të fusim burg vetëm pse ka kontrabandu piper të kuq njeriu i cili po bën zgjidhjen për gjithë botën. A i thot, ndërkohë që Barack Obama tha, ngriti të urë të nani, tha, këtë t'i gjohën që të bëjmë të që i provova të gjitha u dhe 800 miliard, po kriza vazhdojnë, kjo tha, përbalimi krizës, presja, kuptan? Mision i mundur. E ka marrë na Tom Cruise misioni pa mundur. Jo, po, normal. Kjo është akuzë. Ka arsye për te ekonomisë, kupton? Ha? Ka arsye për te ekonomisë. Nëse duke bë kontraband, ulën. Duhet të shpjegojmë që Nikollaj Neranzi, për ta kuptuar se kush është Nikollaj Neranzi, Nikollaj Neranzi është një deputet i LSI-s, njeri i cili ishte i supozuar mos e xhoda as i libër në jetën e vet për faktin që është LSI-s. Është ky burri të cilit juve të gjithë ja keni provu farat. Ja keni provu farat. Këti burri kaq serioz, ato farat kungulli çaj. Këti burri të cilit ja keni ombur piskotën. Ky ka një zgjidhje. Thot shqiptarët, thot kanë kursyer për vite me radhë dhe migracion. Nuk duhet harruar se remitanca sot kapin shifrën 1 miliard euro në vit, që ky diga më numëru deri në 1 miliard. Kjo më është për të përgëzuar. Dhe ato janë vetëm një pjesë e parave të kursyer, cilët vinë emigrant, si ndihmë për të afërmit e tyre. Mendoni pak, sikur ato të vinin dhe të shpenzojnë çdo qindark në tër të tyre në këtë vend. Përveç kësaj, duke zgjidhur kaosin e pronave, do të kishim mundësi të thithim investimet e huaja. Pasi një investitor nuk mund të vijë në një vend ku shteti ka akoma konflikt pronësh për në ardhmë lishëm. Deri këtu ka bëhë kus, nuk ka si zgjidhje në kokën e Neranzit. Jo, është zgjidhje, po është nëm kuptuar, është me të thithme, duhet me thithme. Zgjidhja e Neranzit, me sa kuptojmë në ky shkrim, është që i bëj thirrje emigrantëve, shpenzoni çik më shumë euro. Na çoni në i lek më të ebër, plako. Na çoni në i euro. Ky është një nga lajmet e mira, po kemi lajmin më të mirë të vitit. Kemi breaking news nga Gerti Bogdani, lidhje direkte me Gerti Bogdanin që na lexo dy lajme në Selia Blu. Me që Gerti Bogdani po ha pastashun e vet, mund t'ja lexoj un lajmin. rindërtohet Selia e PD-s. E po shikoj. Amon. Se bukur që ndroke përmbajtje lajmit. Fjalia e parë fillon me frazën Danoçe që përcaktoi gjithçka, që thotë Selia e PD-s, Selia e Partisë Demokratike, po merr pamje të re, mbaro Fjalia. Që mos më fal, mos është gjo blu. Prej ditësh ka nisur punimet për rinovimin e saj, domethënë imagjino tash i PD-ja jo vetëm krizën e këtë gjë. Po po zgjidh dhe fasadën. Fasada e PD-s do të vishet me xhama të tejdukshëm, u tallshin me ramën që bote fasada, kupton? Amon bojeni këtë, bojeni. Po si ka mundsi, do shohim, më fal, do shohim personazhe si Fatos Hoxha në për fasadë të dukshme, njerëz i dëm të zhdukim në kujtesa. Se që kujtove ti i shef aty pa publik. E jo, ne dëm të zhdukim. Pasi u ankon për politikën e fasadave të Edi Ramës, kam filluar të shqetësohem për fasadat e PD-s tash. Si që thot, fjallia shumë e bukur. Projekti parashikon shëndrimin e Selisë qendrore. Pik. Fjallit shumë të shkurtre, ke shkujt njimit të dvjeçare. Selia re nuk do të ketë asgjët në gjashme me dvjetën. Pik. Se? Pik. Se ju rejtje. Tu në shkëput nga e kaluar e tyre. Kanë këtë alfabetin morse komunikimit për dhe. Shive. Jam i mirë, pik. Qa fjallia bukur e ishë, qa fjallia bukur. Burimet pram PD-s, duan pram PD-s, qërojnë se parashikimet dhe të rindërtohet gjithë pamje jashme me Selisë. Ndërtohet pamje jashme, duhen burime nga mrenë që të shpekojnë që gazetari është kjo që e ka zbulu. Ti më falë, po kjo është burim dhe vetëm. Jo, se që fjallie bukur. Gazetari mund të shofi dhe vetë, që ta po e ndryshojnë. Nuk e duhen burime nga mrenë. Ska nevoj për burime, në qësë ata më prishim balkonat. Po prishim balkonat. Lartë, bolë serios dhe më gjosh. Do kujti kujtohet balkoni ka dhe dytë PD-s. Mos më kujtohet se kam vën re këtë Romeo e Juliet. Jo, se thonë që shdo kujtë më. Jo, mi, pritjerë. Shdo kujtë. Mu më kujto. Ose i balkoni kërë ku kaloshim neve që boshim proteste në shashin në i balkoni. Nga motra. Nga leona. Ja, shashin këshu e, o gocë, o pederaste. Po ishte shumë e bugër, sepse balkoni PD-s ka qenë momenti kur Berisha dilte, edhe shifte gjithë këto lacat, këpto atu, të vesh me flamura domos doshën. Edhe këshu thot, në kote vështirë të opozitës djathë, e pra, unë kam dhe një histori me atë balkon. Në moment që fitoj PD-ja në 2005-ën, disa për njerëzve rural të ardhur për të festu fitore në PD-s në 2005-ën, vendosen me shku dhe me festu të living room. Aty, bodyguard i living roomit tha, ju tha nuk mund të futen i këshu të vesh në këtë farë feje, këpëta. Edhe a i tha, po ne e kena fitu zgjedhjet. Këpëton këtu lindi kontradikta par e njeriut me sistemin, këpëton? Me pronën private, partiz djadë me pronën private. Ne prandaj e hoqëm nanon, se kryoj këto sistemet që përjashtote njerëzit e vesh keq. Nga living roomit, përjashtote gjithë pëdën. Në kohët më të vështira të opozitës, së djadë, balkoni në katin e dytë ishte një piknisje për simpatizantët e PD-s. I ullëshin që e ne. I ullëshin në katin, i prodhoshin aty edhe pas e ullëshin. Që po e zje për balkonin. Se ka dhe laboratorit të rishin. Jë pjasi pak qulli për që ka provokit. I ullëshin. E njëf nga brënda. Rini vdisni. O që që ndofte të balkoni katin dytë? Në thuj. O Romeo, Julieta. O Romeo, Romeo. O Julieta, Julieta. Ishte kjo. Ta që Julieta të ishim ne poshtë. Romeo ishte aji plako. Medhëm aji. Së është kjo prallë e Gjermane e Rapunzelit që edhe të gërshetën edhe një gjithë të trimi deri këtë balkoni në përmjet gërshetit me taku princeshën. E tepërt ishte. Jo, alternativ tjetë. E tepërt ishte. E tepërt ishte. Jo, imagino Berishën që edhe gërshetën nga balkoni dhe një gjithë në simpatizantët të gërshetin e Berishën. Që mos keni ma angthe, du t'ju them se balkoni ku janë bajtur me dhjetra fjalime dhe mitingje, janë bajt dhe mitingje në balkon mërenën. Burimet brëndshme konfirmojnë që e po mos kanë një shtesë katje aty, do futemi tash të komentojmë mas këtij lajmi kaq polifonik, të komentojmë kongën e Andi Shkozës. A, jo, se jemi se do të bëj e po shnesim balkonin e ri të PD-s me xham me Andi Shkozën. Jemi në atmosferë, po. Sigurisht po jo, duhet bëhet hyrje për kongën e Andi Shkozës për arsyeën sepse ne kemi vurë që shumë njerëz shajnë BBF-n, shajnë gjithë këto emisione shumë serioze. You raft pika you raft. Siç thotë The Gens Transimirit Hunger të mortja mortja. Të që ata të shkretët po majnë kulturën gjallë. Po majnë gjithë këte po. Jo, po dhe ne jemi akuzu shumë herë si racista, sepse nuk bëjmë muzikë populore për të afru dhe popullin e djath, i cili nuk në të gjonë asjerë nga balkoni jonë. Kështu që vendosëm që këte emision t'ja dedikojmë pikërish kësaj muzike. Popullin t'juve më. Dhe duke përdor logikën formale, t'i zbërthejmë terminologjin i cili Andi Shkoza me mënyrë korrekte e ka përdor gjatë këngës ti, për të bërë një analizë. Pra të gjithë mesazhet artistike, politike, sociale, ekonomike të antishkollës. Tek teksti i këngës që ka sjell demokracinë, le të themi, këngë e vitit 1988. Ishte dallëndyshet e parë. Dallëndyshja e demokracisë, le të ishte me një lule zgjem pranvera. Kënga e titulluar Për ty Monda. Për ty Monda. DJ Sot në gjiro, un mondo me takova, i ka pa përdore, dhe i propozova. Ik mori rrugat, ik mori më ka bon, se s'më lëma maja, të irina të mvon. Dhe i va ka bon, un s'jana mas rrugat, jo, ondaj të dashuro. Atëherë, ky është fillimi i kohës. Atëherë flitet për është Monda, e cila është skeptike, përpara një njeriu i cili quhet Andi, edhe ai thotë un të kapa për dorë dhe të propozova. Jo, le të themi, sot në Xhiro un Mondën e takova. Sot në Xhiro un Mondën e takova. Pra takohet gjatë një aktiviteti social siç është Xhiro. Do të thonë han fara çuna rrugës, takojmë. Ndërkohë Andi e kap për dorë Mondën. Që këtu është dhunë ndaj teatrit, po nese lemi. Invazion. Invazion ka për dorë. Andi ka nanaj. Andi ka, le ta quajmë Andi ka. Duhet të pyet, ka pas kondicioner? Andi zakonshëm mund të lëmë. Se jo, po atëherë s'ka pas as kondicioner, që thosh e kapa që mos kishte vap të. Po nese, vajza vazhdon, pra Monda. Monda. Monda vazhdon dhe thot, ik more rrugaç. Ik more vagabond. Pra ajo nuk kupton që Andi është një rrugaç dhe vagabond si gjithë pjesëmarrësit e tjerë të Xhiros. Ka fare nga Neranzi. Edhe kjo është romantike. Kjo është pjesa më e bukur e historisë sepse ai i përgjigjet duke thënë rrugaç jo nuk jam, as vagabond jo. Rrugaç jo nuk jam, as vagabond jo. Por prandaj prandaj të dashuroj. Prandaj të dashuroj. Këtu historia ka një thyerje shumë të rëndësishme sepse deri në këtë moment ne menduam që Andi me Mondën do të thjesht bote seks. Por, ai nuk është rrugaç. As vagabond, a kupton? Kështu që i premtoi asaj dashurinë e përjetshme të të qenurit bashkë. Edhe sipse e ka dhe rrjedhoi logjike domosdoshmë. Nuk jam rrugaç, prandaj të dashuroj. Është logjike. Po le të vazhdojmë dëgjojmë. Le të vazhdojmë me këngën. Dëgjojmë këngën. U sjam atrugat jo. Ondaj të dashuroj. Të biva një vase të kuqe. Të kuqe, po si gjaku. E beba për ty unë i monda, se zemrën ti ma do gjefla. Atëherë, Konga në këtë moment bëhet politike. Andi thot, e bleva një varse të kuqe. Ngjyra nuk është e rastishme. Ngjyra tregon të kuqe, thotë të kuqe si gjaku. Jo, po gjaku i atyre që kanë rënë për liri dhe për demokraci. Gjaku i atyre që kanë rënë për lirinë dhe për drejtat seksuale. Po. Andi këtu ka dashur të bëj një thyrje të natyrshme me muzikën që ka qenë deri në atë kohë, muzikën e bezdisshme, të kozmatuese, klasike dhe pastaj skematike me violinë. Ai ka dashur të bëj thyrjen dhe ka thënë: "E kuqja nuk i përket vetëm komunizmit, përket dhe mua, njeriu thjesht rrugës që nuk jam rrugaç." As rrugaç as vagabond. Për te i thyrjes, unë mbroj sistemin e vlerave, dhe sa mirë që erdi Andi. Po jo, gjithsesi Andi, do më thënë, nga shpjegoj dhe një gjokë, kur po vinte demokracia, thaj që këtu vla duhet me investu. Nuk bëhet mo. Nuk hecën këshu. Nuk hecën mo, duke i thonë, amë se jam as rrugaç, as vagabond, sa jo me i moment bjën dëkor që ti mirës që i ka as rrugaç, qa do më afro? Qa vlerë kje ti për plak? Këtë treg që u hapë. Qa fitoj u në o moj Monda, se zemrën ti ma dojgjë flak. Se thonë pasaj që këta e bojmë për rim. Asë rim nuk ka. Nuk ka asë rim, nuk është asë gjojë interesante. Mi që dhe te letë vazhdoj me analizën. Letë vazhdoj edhe me kongën. Të beba një vase të kuqe. Të kuqe, por si gjaku. E beba për ty u moj Monda, se zemrën ti ma dojgjë flak. Giro un mondo me takova. ka pa përdore Te provozova Ik mori rugat Ik mori ma ka po Se s'më lëma maja Të rinë atë më vole I va ka po Unë s'jam as rugat Jo jo jo Ondaj të dashuro I va ka po Unë s'jam as rugat Jo jo jo Ondaj ndërpreve. Kënga ndërpreve, DJ nuk e di pse. Jo, po kjo trego dhe për një. Komenti se këngë mund të vazhdoj pa fund. Nëse doni të ktheheni mbrapsht edhe herë të Molda. Ndajm vetë në Molda. Me 28 qershor e di për këtë duhet votoni. Pra ne po themi. Ky mesazh kaq politik. Megjithatë, jo, që thon pastaj që ne nuk e majmë manën e PD-s asnjëherë. E unë them që ata ta shpallin edhe si kështu, se ata kishin marrë si muzik fushatë i këngë skorpioncave. Ja ku janë skorpioncët, më duket. Skorpioncët tanë. Këta kanë PD-ja për shembull në 2005-ën kishin në fushat këngën ti duhet të dish Çulo. Them se po Eye of the Tiger. Yes, yes. Çu këto tregoshin se çfarë do ndodhte në 4 vitet e ardhshme. Yes, yes. Po kishte moplasit forta për këngën e Apollo Creed-in, Rocky që bëshu Eye of the Tiger do të rama 4 vjet ta kështu me Vali, Bishgën, Vali, gjithë valat. Pse do vazhdojmë me 4 vjet tjerë? Jo, jo, Luli e kishte qejf shumë. Luli. Çka, Luli, Luli nga i këngë skorpionsave nga Holiday ka përfitu, sepse sot kemi një lajm i cili thot kolegji penal nuk e dinim që ishte pushim, shtyhet gjyqi për Lul Bashën. Pse? Sepse por, nuk e dini që ishte ditë pushimi. Nuk e dini që ishte ditë pushimi. Ishte lënë gjyqi ditë në hall. Fal se ka një mesazh që vjen për këngën, cilën ne e lam e injorum. Edhe mesazhi i sugjeron Andi Shkozës që thot ka mundësi një minutë goce, domethënë fakti që Andi Shkozës ka fut frazën ka mundësi një minutë goce e bën atë dështoj. Po bëhet pabesueshëm. Iniciativën e vet. Bëhet pabesueshëm, përshëndesim Belën. Dhe ja çoka të gjithëve këtë mesazh gjithë njerëzve që njeh në këtë radio, kupton? Nis edhe ke celularin im. Jo, sa ke ti Çulo, ta themi live. 069 23, po jap numrin e Çanit. Se Çani ka 69 ditë. Shikoj, kam bërë një moment kam dhënë numrin e Alban Dudushit e kam dhënë si numri i Ran Çanit. U, le të vazhdojmë të japim numrin. Ka qenë shumë gjë. Nëse po mirë, vazhdojmë me lajmin sepse ka lajmi ku Lulzim Bashës i kanë thonë që ke gjyqin tonë, po sekonda fal se dishim që ishte pushim. Si mund mos të di gjukate që është pushim për shembull. Po faktikisht s'ka fajë burse, se zhvendosin ditën e verës, si ditë e cila nuk duhet të ishte pushim gjithsesi. Normal, sepse e hëna ishte pushim jo, po, vetëm dita e verës është pushim se ka vdekur Cezari. Kush Cezar? Jul Cezari. Kjo është vërtet, idet e Marsit quhet. Jo Cezari ky i kazinove tonë. Jo, jo, jo, ka drejt, idet e Marsit, kshu i thon. Edhe për Cezarit u bë ditë pushimi? Po mirë, pse kur të vdesi ky për shembull, si e ka ky presidenti Dinamos që ka kazinon me 10 prill, inshallah nuk gatrohen me vdekjen e Verhoxhës që 10 prill, po Lulzim Basha unë dëgjova te lajmit, doli të tha që dhe 10 prill do shtyhet, tha se është premte e mirë. Është premte, po. Nuk ka, ky vjen ka vetëm festa. S'ka vërtet asnjë gjyqi Lulzim Basha. Është premte e mirë. Kemi edhe lajmin tjetër i cili është breaking news nga Selia Blu. PD afrohen mirë antar të ri, mbas gjithë sukseseve të fundit të PD-s. Sigurisht pa balkon, imagjino kur të ketë balkon. Jo, po faktikisht duhet më qenë korrekt në një moment këtë radhë. Gjatë këtyre 4 viteve ne kemi pas shumë të mirë edhe begati nga PD-ja. Për shembull, fjalë bi kanë ikë 24.000 vetë në punë në administratë, kupton? Kan filluar pushimet. Jo, po kjo ka qenë gjë pozitive, se i ka thënë, merruni pak me veten tatë, se ja dha shpirtin shejtonit të bë punë gjithë ditën, kupton? Shift çfarë thot Flamuri, Noka. Flamur Noka kujton të gjithë se procesi i rinovimit ka afruar mirë antar të rinj, si intelektual nga shoqëria civile, të rinj të shkolluar jashtë vendit, kena student, intelektual, student edhe por edhe shumë të tjerë. Nëse ka janë këta të parët, s'ka të tjerë më. Shumë të tjerë, ku janë? Ku çka janë këta të tjerë? Pastaj ka akoma mirë intelektual të tjerë që rinë vërtet. Tashmë thot PD-ja ka një database të re me antarët e saj. Jep këto informacione që kena në kompjuter. Je kena database. Ej, o mulo, ja rit çunat e gozat e atyre janë PD-r plak. Ja, po ka dhe këte që ka fillu me marrë numërët e celularit. Yeah. Të shi nuk i lejmë rëjnë më partia, me që u i qikë filonit vim i tim. Partia Demokratike Dega Tiran tot ka rritur rekordin e sajtot. Në këtë Dega në tarsimet kanë kaluar numërin e 10.000 personave. Bravo! Shqip që tot, alter,

dhe te politikanët e ri ishin personazhe si Gerd Bogdani, Ajola Zoza, Blendi Sale, jo, si ishte Blendi Sale, po nuk ka rëndësi. Ajola Zoza tha gjithashtu që un kur isha në Francë lexoja shumë libra, këtu nuk lexoj më, nuk e di pse. E ardhmja e Shqipërisë kjo. Nuk bler, jo, me lexu libra. Jam ta njerëz që lexojnë si çfarë. Se ju mendoni që merremi me thashë themë. Jo. Çmenë do morëm me thashë. Ju mendoni që këta nuk kanë libra, këta kanë shumë libra, por këta s'kan kohë. Po, s'kan kohë me lexu. Se më kujtohet intervistë tjetër ku thoshte shpjegon është plot me libra. Po. Ç'a bëhet kur lexohen me libra? Lexo libra, e rëndësishme është ti kesh gjonat, jo ti përdor. Ta kesh si titull. Po mirë duhet, un kam sa libra kanë. Megjithatë ne futemi më herë zajmi ka i lajm në shtëpia më e madhe e shqiptarëve, e cila nuk është shtëpia ime. Më famshme shqiptarëve. Shtëpia më e famshme. Që nuk ka as i libër. Po, për shtëpia. Shtëpia më e madhe e shqiptarëve është ajo që po ndryshon fasadën. A po prit, më fal se të futemi çik un po disha një moment caktum ka fazën e art, edhe njëri prej aty ne doli për jashtë se tha i than këto banorët, ti tha bëk kështu si intelektual lexo libra. E morën një notë. Që ke i degenerumë, pas ke që i degenerumë, burë. Libra degenerata. Ta nëzjerë për jashtë. Qa e këto njerës i degzojnë, burë, burë. A ka mundësi mos bojë mua bet librash dhe të kalojmë ke Big Brother. Të shpje me e famshme. Të shpje me e famshme. Mami i Bjordit. Mami i Bjordit. Ka thonë. Ka thonë. Zonja Antoneta Mezini, më sakë. E, po s'doja me a thonë emër, se e lexoj, është me shkronjat mëdhaja. Se s'doja me a thonë emër, kure ka qitë në gazetë. O pjako ka dalë qunë, një ke ka fazi, s'duhet me Deni Bruzi familje. Po gazetë, se ne po lexojmë gazetë. Ti edhe jurist dhe di që faji nuk transferohet ke prindi. Ky ka morë pjesë ke ka fazi, po që faji ka mami. Fakti që ti për shembull pagu, nuk e ka fajin mami. A vërtet se juve shkoni me parimin që juve e keni kuptuar kështu me tergjon. Dersa po e lexon gazetë, dhe gazeta është një vend ku bëhen publikime. Se po teknik me moment e di me ditë. Mirë, ke drejt kanal. Fuja dhe i emrin pa shnirë. Jetoj me ignorant, kuptoj. Zonja Antoneta Mezini. Ne tani. Jetoj me ignorant, do të dëgjoni mesazh kushullit. Ato me që ka dalë emrin gazeta, mund të bëhen. Kemi gërit me dorë sipër posta shef. A mund të bëhemi confident ti themi Neta se ka dalë emrin gazetë. Ej, bisi nona Edi Ramës këtu. Upse Neta ka dhënë gjithë. Atëherë pyetja e parë për Netën është. Çfarë mendoni për miqësinë që ka lindur mes Bjordit dhe Adelaidës? Përdorni prezervativin, do thoshë. Jo, do shif çfarë thot, shif çfarë thot. Këtë do thoshë ti, po shif çfarë thot mami Bjordit. Do si fillim, thot gjërat që kanë ndodhur aty brenda nuk varen nga unë. Se po ti isha unë do jepi zgjidhje tjetër. Tu ka drejt. A do ta kisha mbaruar atë punë, thot mami. Më shpejt. Jo, shif çfarë shif, se fillon thot. U po treja. Ja. Bjordi thot është njerëz shumë sensual, i sinqert dhe të paktën mendoj se mami këtë shumë sensual. Çai po mami, po mami i nesërin darkë. Është kjo pjesa e gestuale që lidhje. Jo të thoshë e shiko. Lajmë një dimension tjetër, në një media tjetër që ne nuk e themi emrin te emisioni Opinion. Çaj ke mesazh. Thot Mrs. Juela me çan është numri i parë që nuk e njohim, kështu që mund ta lexojmë si dgjusioni i parë. Bravo, po stuar telefon, brava, qofshë i poshtër. Pa detyrim, është njeriu i parë pa detyrim që thot lajm fresh, vjen nga Opinioni ku MSR është martu, koti që thon Mrs. Juela me çani, vërtetoi se konkurset e bukurisë kishin shërbyer për të mësuar ligjet e xhunglës. Natën tova jo. Ligji i xhunglës është ai që më i forti është. E, ja po s'ka fut Berishës kjo. PD-ja ka këtë gjuhën e vet. Kimësisht te PD-ja nuk futesh dot në analizë se kanë këtë gjuhën e vet. Jo, jam virtual, jam virtual. Aty edhe marrëdhëniet seksuale me sekretaret i rregullon tregu. Nëse kalojmë. Juaja do bësh karrierë, të sigurojmë. Kalojmë ke mami Bjordit i cili thotë që përkohën që Bjordi është aty dhe i shpreh këtë dashuri Adelës, ai ndjen diçka. Derisa ja shpreh ndjen domunese. Mbas asaj puthi aq spektakolare dhe unë ndjeva diçka i them mamit Adelës. E pas ke pa, se ke pa Big Brother. Pasi ma këshilloi jam. Maskara. Sigurisht. Duke transferuar fajin. Unë furnizoj me intelektualizëm. Ha, vazhdo, vazhdo. Nuk jam në gjendje të garantoj se çfarë qëndrimi do mbaj Bjordi me Adelën pasi të dalë në Big Brother. Ashi, jo, do ta pall. Nuk e them. E, po pse duhet të garantoj mami këtë gjë? Jo, pse pyesin mamin e vëmë në shpatullë mas murit? Po se goca është nga Kavaja, do të ketë gjë nga mami Bjordi që ka keq, jo mami asaj. Jo, mami Bjordi. Adelaide më duket se është në Lazarati. Jo, jo, mami Bjordi është para i përgjegjësisë shumë të madhe. Është nga Kavaja. A po që në Kavaja përgjegjësia është më e vogël. Nëse një kananaj. Është me PD-n, është me PD-n, është nga Kavaja. Është nga balkoni që sapo është rrezu. Gazetarja. Atë më gjot që ngelet mes ne të dysh, po sa jetë mërzitshme ke që mund të shohësh Big Brotherin dhe di edhe që është. Majse e njihni Bjordin, thotë që dihet e njihni më mirë se çdo kush tjetër dhe Adelën thotë. Mendoni që kjo është vetëm pjesë e lojës apo ka diçka tjetër? Jo, fi fare, prapë të sigurojmë. E bë Bjordi Adelën thjesht për të fituar apo e bose kanë një ndjenjë dhe do më e bora? Ne le të presim çfarë thotë ajo, se mund të jetë cinik Bjordi. Ajo thotë, mendoj se Bjordi ndjen e ka vlerësuar mbi të tjerat. Është djali ndjeshëm. Se ai është shumë proces zgjedhje tash, ti je më mirë se të tjerat zgjedh. Edhe merr atë që del, që kualifikohet. Kjo lidhet me ligjin e xhunglës që tha Juela Meçani më parë. Se mami shif sa mirë njeh Bjordin dhe shif çfarë thotë. Tek Adela thotë Bjordi gjen një vajzë. Mami sa mirë njeh Bjordin. Tek Adela Bjordi gjen një vajzë inteligjente, por Bjordi nuk mund të arrijë ta kuptoj. Me vjal Bjordin e nxjerr. Bjordi. Bjordi si edhe. Ai, do të thënë mami, se mami e njeh tani, pse shqetësohet? Mami e kuptoi që është inteligjente. Goca është zgjut, po kom çunin dangall. Sa të bëj. Nuk e kupton dot. Nëse po, mirë, kjo është pjesë e sinqeritetit. Edhe thotë, edhe thotë, këtë thotë e them për 1000 arsye thotë. 1000, jo, më të rrezikohet gjithë ato bëvë. Por këto arsyet më të bukura janë. Si të shihet, thotë Bjordi është i rritur pa komplekse. Ka ardhë për gjithja, do ngellet midis nesh prapë, nuk du të lexoj. Vazhdo, vazhdo. Si të shihet, thotë Bjordi është i rritur pa komplekse. Është i hapur dhe shumë i dashur me të gjithë njerëzit në përgjithësi. Ka këtë në përgjithësi që ka dhe lësia. Është dashur me ty, me mua, me ata që e duan dhe i do. Është shumë, Adela thotë këtë e ndjenë. Po nuk arrin që të paktën për një moment t'ia kthej Bjordit tërë simpatinë dhe dashurinë që ai kërkon. Kush më ajo ka vajzë? Me delikatesën e një vajze 23 vjeçare. Turp. Jo, se kjo e di. Turp. Se mami Bjordit e di delikatesën e një vajze 23 vjeçare. Çuli vazhdon me fiksimin që është mami Bjordit. Entuziazmohet. Mami raft pika i raft. Jo, çfarë thot pastaj? Unë mbroj un mamin. Çfarë thot? Unë nuk mund të gjykoj familjen e saj thot. Se futet ke kjo trip, po. Ata janë munduar të edukojnë me aq sa kanë mundur. Si kavaj. Që kanë pa edukat? Që kanë pa edukat? Jo, e kanë vërtet. E kanë shkolluar. I kanë dhënë një profesion që ajo të jap edukat dhe dije një brezë tjetër. Ka dhënë haj. Sa çfarë profesioni? Por jam është mësuese. Derisa i jep edukat i brezit tjetër çfarë mund jetë. Por thot ti e gjuaj. Po e gjen, kupton? Let me guess. Edukat. Let's call it an educate guess. Sa mund të jetë një pjesëtar organizator. Atëherë kemi. Thot, por thot jam e bindur thot që nuk kanë mundur që të arrisin Adelën pa tërë këto komplekse si që kam rritur unë Bjordit. Normal. E po që e ka bo kjo Bjordit që ka ish komplekset e një që të mirë. Mund t'ja bojmë edhe ne kananit që t'i ishim komplekset. Mirë, atëherë, unë them që të futemi me muzikë dhe këthejmë me pjesën e fundit që është ne kemi kriju lidhje në ret Lezhës. E cila është organizu të zyrat e mjaftit në Lezhë. Se kemi kriju në përshnesim mamin e Bjordit, i themi ta dobëj. Mami Bjordit të dumë. Unë jam në vend tënd këtu. Riqet. Mami Bjordit na çon ai mesazh në 0680098864. Na çon ai mesazh dhe ne do votojmë të gjithë si ekip për Bjordit. Vetëm na çon ai mesazh o Mami Bjordit. O Mami Bjordit. Madje them që emisionin tjetër ta quajmë o Mami Bjordit. O Mami Bjordit. Futë si o Mami Blu ajo këngë të quajmë o Mami Bjordit. Ne sa flasim bash, po. Flasim bash, tamam, futko. Si që lajmërojmë të gjithëve, Zoti Lart Kola, përfaqësuesi i grupit Saktivista, komandanti për ty, komandanti për mua, lideri i pa diskutimit, njeriu me flokët më të gjata në këtë vend, që është kaq i vogël. Ai që do zëvendësoj Berishën plagë. Atëherë fillojmë, dhe ai është sikur kanë ose gjë. Lart i cili lexon dhe lexon thjesht për të na provuar që nuk është analfabet. Atëherë ne kemi krijuar këtë gjon sepse besojmë që protesta e 15 marsit ishte një lloj bashkimi i ri i shqiptarëve, sidomos bashkimi i opozitës së re. Dhe kemi bë një diçka, kemi hedhë letër bashkërisht, disa mendime, diçka modeste, le të them. Diçka modeste mbi ç'ndodhi atë ditë. Dhe pse ne duhet jemi gjithë pjesë e këtij bashkimi? Pa shumë pretendime sepse atë ditë nuk ndodhi ndonjë gjë e madhe. Spektakli nga Ardit Xhebrea, po nisë vazhdojmë. Atëherë lidhja e re e Lezhës është organizuar në Lezhë, ku tjetër te ish zyrat e mjaftit, që tash janë zyrat e G99-të sikur skandal as i gjë. Vazhdojmë përpara. Shpjegimi personazheve, pra i këtyre personazheve duhet bërë nga e para sepse kemi idera të reja. Ankthi i madh i gjithë shqiptarëve që Skënderbeu nuk do kthehej, mori fund me ardhin kryet opozitës, qytetarit Rama. Rama, si rimishërimi Gjergj Kastriotit, mblodhin Lezhë në 15 mars 2009 gjithë princat e opozitës së vetë shpallur. Në këtë forum të barabartësh, sipas Saint-Léger, pasigurisht Saint-Léger mund të ishte formula. Shpjegojeni pak. Saint-Léger është formula e kodit zgjedhor. Se si Gjinushi, i barabart me Metën, mund të fusi një deputet me gjysmën e votave që i duhen Metës. Bravo, kjo është pra. Princat, për efekt marketingu, vendosin të drejtohen njëri tjetrit me titullin qytetar i thjeshtë. Pas i mallkuan materializmin dialektik dhe neoliberalizmin, princat vendosën të dilnin tej të majtës, që ishin turqit në atë moment, dhe të djathtës që ishte Venediku. Ata u ankuan se kanë shumë libra, po nuk kanë kohë për t'i lexuar. Këtë që tham për para. Dhe fajin për këtë u avun autorëve që kohët e fundit kanë shkruar shumë, sidomos për të majtën. Në takim ishin ftuar gjithë princat me përjashtim të princit shtangist Hamzës nga Skarpari dhe gruas së tij, Më Golemit nga Dibra. Mojsi Golemi. Princi tradhtar. Është gruaja, Mojsi është gruaja e Hamzait, nuk kemi çfarë të bëjmë. Po se në mesjet nuk mund të thuash që i princi ishte grua, ishte ky seksizëm i madh. Vetëm të ishin gjatë të si burr. Hamzai ngeli shumë i zgënjur në refuzimin, sepse kishte rreth një muaj që po përgatitej për këtë takim duke pirë vezë të freskëta që të bërtiste. Por Skënderbeu e dinte që më parë pasi e pa në Facebook faktin që Hamzai gërthiste shumë. U ndezën motorët e propagandës dhe të marketingut, dhe forumi i princave vendosi të përdorë si logo stemën e AMC-s. Sigurisht. Çka kanë thënë që jeni të gjithë? Ne ka ardhur mesazh ku thot Fatmir Mediu është njëri mrekullueshëm, tha Kingja e PR-it PD-s. Juela. Do Juela Meçani mbas xhunglës. Shpalli me diu normalisht mos xhunglës. O Juela, si do ja bëjmë, si do lëm për ne? Bogdani tha Berisha i dha pavarësinë Kosovës. Politika e res reagoj. Jo, Bogdanit, si jam të eftu Bogdanit për kafe. Po e, Juela, si do lejmë për ne kafe? Atër, Juela, 068-20-98-64 janë 5 vetë t'interesum për ty nga bojmi dhe dhejt, po deshe. Që të sërëjmë këtë mua bedin e me diut pare vjen, kafe tre hatshme. Njëmë se vjen në thuj që po ashtu t'kallim mesajë. Në kushtet dhe gjunglës është vërtet. Në me diun po t'alejmë pa armëtime. Pa. Që të edhi nërë, me diu duam, zduam, ne nuk të kapshon. Por këthej në gëshkrimi, i varim qilot me diu. Jemi në pikën kur, Skënderbeu, pra lideri i të majtës, hoqi Hamzain, që ishte tut kapin modi ose Ilir Meta, se bërtiste shumë dhe s'kemi që t'i bëjmë, se nuk mund të futen atëshi në prish estetikën. Dhe Hamzai vendosi t'i mblidhë të pasuesit e vetë turq të sheshi që mban emrin e katolikes Nën Teres. Nën parullën Bjordi dil nga Big Brother. Parullën cilë është prit keq në mami Bjordi. Prit keq në mami Bjordi. Pati zëra që Hamzai mblodhi vetëm 3.000 veta në miting, dhe për këtë fajn ja hodhi Zogbit, si dhe njerëzve që janë homoseksual përgjithsisht. Po mas 3 ditësh doli me versionin që ishit 11.000, po na kanë filmu keq. Nga që kur kanë qenë të vegjil, kanë luajtur me bibilushët e shokve, pa e ditur që po rrezikonte të drejtën e votës. Gjithë kemi kemi pas momentet tona dopsis. Kush e ka më të madhe ka mone e këti. Dhe ne gjithë dim që vota është shenjë. Po, gjithë dim që vota është shenjë. U përhapën sondazhe si në rërë tatuazhët, tha një shoku i Hamzait, i cili nuk e dinte që tatuazhet nuk bëhen në rër. Megjithatë, duam të bëjmë sqarim këtë radio që autorët e këtij shkrimi nuk marrin përgjegjësi për asnjë gjë që thot LSI-a, se LSI-a thot gjëra shumë çuditshme. Edhe nëse ka qenë mesia. Megjithatë, vazhdojmë përpara. Vëmendjen më jemi më të gatshëm të marrim përgjegjësi për mamin e Bjordit, sa për LSI. LSI-a le të vazhdojë të flasin ne vetëm do ashtu siç e thon, do t'ja u themi. Janë spektakël vetëm. Vëmendjet më të mëdha, megjithatë, zoti Çuli e mori takimi i princave të Skënderbeut, se ishin më shumë dhe më të organizuar. Unë kam qenë aty plagoj. Ke qenë? Ti ke harruar se ku është bota takimi, është bota e shtëpia Altiniakut. Te shtëpia Altiniakut në Lezhë, po e tham më përpara, që kishin marrë në miting Beslidhe Lezhës. Atëherë, në miting ta kishin marrë familjen violiniste Qerimi, për arsye abronzature, si dhe për të qenë në unison me Amerikën. Në fillim Skënderbeu kërkoi të prenotonte Bujar Qemilin, po ata e kishte zënë që prej një viti Sultan Murati II Berisha, sepse 2 muaj më përpara i dha dekoratën qytetar nderi pa bo asgjë. Kongën Opranvera, Pranvera. Jo, kongën se tham, operacioni Pranvera. Operacioni Pranvera. Akazo, ka Bujar Qemilin. Për Hamzain, pra për LSI-n nuk kishte mbetur asnjë jevg muzikal, se e tham që Bujar Qemilin e kishin marrë ata familjen Qeri. Kështu që vendosi të përdorte Artur Zhej. Tani që Gaqo, pra Gaqo Apostoli, ka formu parti të re. Turi vendi sin siklet, jo vetëm që nuk këndoj, po ngatroj dhe fjalit e fjalimit. Situatën për fatë mirë të Hamzait e morin dorë zizëllonja e partijës Hamzait. Zënjusha X. Zënjusha X. Zënjusha plot simpatike shkreta me të vetën është lartë standartit LSI-s, po e ka, i kanë thonë po, që do bosh deputete... Po ama bërë një fjalim të shkëqyre. I thonë që do bosh deputete që ishte 2 vjetës. Është ajo gjocë. Atëherë, megjithatë, pa fol, le të analizojmë çka ka thënë ajo. E mirë ajo plagë. Çka ka thënë ajo në ftohtë për kafën në fjalimin e saj. Në fjalimin e zënjushës. U zgjedh Juelën, fal. Mirë. Juelën e zgjedhim të gjithë si fillim. A mund ta bëjmë këtë sondazh më mbrapa? Jam dakord. Ashtu do. Vazhdojmë përpara. Megjithatë, zënjusha X në fjalimin e saj ishte një fjalim shumë prekës, duhet të thonë. Ajo hodhi parullat. Kemi mendu mirë, duhet ta kenë bë amerikanët. Atëherë, hodhën parullat. Bjordi ik. Ne të rinj themi o sa mirë me qenë shqiptar, më mirë ti jesh i veshur me mall turk, po ti jesh i sinqert se sa firmato po mashtrua si puna Edi Ramës. Më mirë Skënderbeu. Më mirë Skënderbeu, fal. Më mirë 67 si Nesër sa 69 si Pango. Partizani do bjerë nga kategoria dhe arbitër ule kokën. Megjithatë pati pyetje nga publiku sepse thanë çpun ka arbitri, pse ka kafa, mes, pse duhet të mësh arbitrin. Megjithatë LSI ja tha, duke qenë se arbitri është përtej të dy skuadrave, pra i bën që të jetë me Edramën, me Skënderbeun dhe me Altiniakun. Dhe është me Skënderbeun dhe me Altiniakun në mënyrë të barabartë. Megjithatë thirrjet e saj Bjordi ik nuk u lan, domethënë Bjordi reagoi më herë, edhe mami Bjordi. Po, edhe mami Bjordi dhe Bjordi deklaroi nga zyra vet që Flor Mima është mashtrues, sepse rritja e vërtet është 9.9 dhe jo 6.9 se ajo e Pangos. Ndërkohë që Arbana e Big Brother tha se do dëshironte që ky proces mos bëj dhe politik dhe mos politizoj. Gjithsesi Big Brother ra dakord që seksi është i dëmshëm. Ndërsa Bjordi personalisht u shpreh që nuk e dinte që po filmoi dhe se kjo është dhunimi i integritetit. Sultan Murati, pra Berisha, ka deklaruar që do pres 4 minuta para se ta nxjerr Bjordin nga Big Brother dhe ta çojë si ndëshkim te kafazi ku e pret Edison Hypi me lug në dorë për t'ia nxjerr trurin nga hunda, sepse po stërvitet në pritje ndeshjes finale me Mero Bazën. I ndeshi që do transmetohet drejt për drejtë në digital. Në digital te My Music. Edhe nga radio jo. Edhe në Radio Rock ne do jemi aty prezant për të pakë proces kaq interesant. Megjithatë le të futemi në brendsinë e mitingut. Mitingut të ngjarjes bashkimit Lezhës. Ndërkohë në mitingun e princave opozitar për 8 të majtës dhe të djathtës, elementi më i rëndësishëm ishte Zoti. Ashtu siç edhe Edrama tha, edhe Erjon Velia i tha, lutuni Amon se ka ngel puna me u lut në këtë vend, kupton? Zoti u thirr në çështje si fillim nga smilingeri99@hotmail.com. I cili dhe pse ndodhej përpara një populli të majt që për definicion nuk beson shumë Zot, i kërkoi atyre të luteshin. Lutja e Erit u shpërnda dorëm-dorë nga ish ushtarakët e Medi Pogaçës. Dhe konsiston... Pak të hynë punë për i gjosë, dhe konsiston... Dhe konsiston... Dhe konsiston... Dhe konsiston... Atër, le të themi... Ne arritëm që të asiguronim këtë lutje dhe po themi në qëfar konsiston tekstit. Të lutja drejt për drejt pra tekstit. I dje që i komandamenti di Erion. Di Erion. O Zot, bëje Skënderbeun të fitoj, pra Ramën. O Zot, jepi Hamzait vetëm 3%. O Zot, na i shto neve ato që ja merë Hamzait. O Zot, bëj komisioner tan sy pa trembur. O Zot, bëj që arredimi shtëpisë si me të vogël të jetë i pëlqyeshëm nga miqtë e mi dhe nga gazetarët. O Zot, na shto pare që të paguajmë çifutin. O Zot, bëj që dalë mirë sot në televizor. O Zot, më falë për gjithë ngjeset që kam patur për balë me Sila Dodës. Të cilën e përshëndesim. Pra kjo është lutja që ne i ftojmë gjithë majtët që jo, të bëjnë për pare 28 qështore. Jo, po, një njëri me ndjenjë që nga kohë që kemi pas Zot, gjonat kanë qenë më mirë, që ka bërë shumë mirë që është drejtu Zotit Eri, Smiling Eri 99. Kështu që unë e kam vlerësuar shumë këtë moment. Lart, po pse ç'ndodh? Momenti i Mesilës ishte më i rëndësishmi. Po, po, ai ishte absolutisht ishte i fundit. Megjithatë, Enkelo e paske Shane Grun. Shane të ka, sepse Çulo është faleminderit që na ka dhënë licencën. Na ka dhënë licencën. E sa u bë bot e Besita ta pibi kafe, u bë tre. Oh, jo se, e ai ti bën çfarë? Jo, vazhdojmë të futemi brenda realitetit. Mbas Smiling Eri 99 foli Pascal Milo. Jo Venusi, po Pascal Milo, se zakonisht ngatroj. Oh, je, je Venusi, je, jo, jam Venusi Milo, jam Pascal Milo. Jam Pascal, ish ministër i jashtëm. Edhe ai tha, kërkoj të bëj edhe një herë ministër i jashtëm, tha Amon Mboni, se ka kohë pa dalë jashtë shtetit me kollelik. Milo kërkoj që mitingje si këto bëhen javë për javë. Sepse kështu njeh njerëz të rinj dhe gjithashtu ka mundësinë që dalë në media. Një gjë tepër e rrallë dhe për partinë vet që ka si shef Artur Duçkollarin që është shitur te Amzaj. Mbas Milos, foli qytetari modest dhe i pavdekshëm Gjinushi, i cili mund zhduket vetëm po t'i gjuj me shigjet në thember. Këndo o muz mërina Skënder Gjinushit. Gjinushi kujtoj dhe njerë fjalet që i kishtë thënë koqit Zodze gjatë rëthimit Tiranës. Zodze dikur e kritikon të Gjinushin si përfajsuas të politikës vjetër, ndërkohë që edhe Gjafer Deva e ka pas kundështuar për manipulimin e zgjedhjeve të 24-s. Gjinushi tha që aje nuk hat fitoren pasi ishte pikërisht aji që sollin pushtet edhe Skënderbeun e parë. Ktu e 6 shekuj më parë. Gjinushi e mbylli fjalimin duke thënë, koha kalon, po numrat ngelin. Në fund fare, pasi mbriti flamuri gjikant i mbajtur nga 300 kalorës ish jeni qertë e Verhoxhës, udhëhequr nga Andis Harasani krenar mbi një kalë të bardh, filloi dhe fjalimi i Skënderbeut. Fjalimi për violin dhe orkestër, i shoqëruar në organo nga Kristi Pinderi, violin e parë Skënderbeu, teksti Jorgo Papingji, muzika Shpëtim Saraçi, orkestrimi Çifuti, dirigjoi Kaçi Islami, i cili shkopin e kishte marrë borxh për të qenë të sinqertë me publikun, meqense takimi ishte antiturk, Kaçi Islami e ndroi mbi emrin dhe u quajt Kaç Kryqëtari. Fjalimi Skënderbeu fillonte me ritmikën e famshme: Un jam un, e ti e ti, apo vjen në shtëpi të të. Formule vjedhur. Formule vjedhur nga Van Damme, ai filmi ku Van Damme luan të gjithë rolet, përfshirë dhe ato të Zezakëve. Fjalimi i Skënderit vazhdonte: Lirinë e ka Berisha, por po hoqën Berishën mund t'u asjell Juve. 4 vjet më parë Tirana ka patur më shumë femra të bukura. Un tani rri dhe trashe me Vali Leskën, me Vali Bishkën. A mund të ndrojmë emrat këtyre femrave që dalin nga kjo monotoni jeshile dhe nga ky ang? Adurohen dhe 4 vjetë këshu, turma u përgjigj. Jo, jo. 4 vjetë më parë kishim lek dhe për shpi edhe për dashnore. Tani s'ka më lek, se ky ka bloku dhe drogën. 4 vjetë më parë femrat i takonim në kafene. Tani duhet i gjujmë Facebook. Dhe me qenë se Facebook undrohet për dit, nuk konkludojmë dot. Adurohet dot dhe 4 vjetë me këtë Facebook. Nuk durohet lako. Me gjitha të kemi pas edhe kemi edhe vizionin e Berishës, pra Sultan Murati II, i cili ndoqi të dyja mitingjet nga loja e ti luksoze në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke ngrën stika dhe duke pirë kozmopolitan. Në një moment ai dëshiroi të qerase me tekila bum bum gjithë pjesëmarrësit dhe t'i përkëzonte për shfaqjen, por ministri i ekonomisë i solli ndërmend krizën që varet se shpatë Domokleut mbi qafët e shqiptarëve. Sultani propozoi që platformat e Ardit Gjebrez dhe Adi Krasës të zhvendosen të martën para dite. Sepse do të dielën? E diela. Ka miting dhe ka dhe neshje. Ka miting, ka dhe neshje. Pavarësisht kundështimeve tamit portokallis, sultani mori vendimin që deshi. Dhe madje e këshilloi Amin që ndronte poshtë kondicionerit dhe të hiqte palton. Shumë e pam gjarin, ne pam gjarin. Kjo ishte versioni si i pam në mitingje. Ne jemi qik seksist, fakt. O, Juela. atë kafen. Mirë, unë them që ta mbyllim këtu, çulo. E mbyllim këtu edhe. Unë përshëndes Blendi Salën që këtë emision nesër do e vej prapë ke peshku pa ujë online dhe i them Blendi Salës që nëse je zgjuar tash më dërgoj çik numrin e Joelës. Unë i them. Jo, shiko, dërgoj dhe mesazh apo e lexoj mesazhin. Edhe pashnirit Makbulës se kur e kam pa aty. Kur e kam pa aty në podium thash bravo Ilir, bravo Ilir. Ja ky është seksi që kishim para 4 vjet, bravo. Na kishte mungu ke 30% çi Makbulja. Kështu femër është elegante, duhet ketë këtë 30%. Kështu burra që ke lapin, se Makbulja kështu femër është. Po, pa ti e kafsh. Makbulja është eshë në pësëja si burra buzuf. Atër, unë them që parë se të mbyllin falenderojmë dhe Arbër Zajmin i cili morë pjesë në këtë emision, mund mos marë pjesë në emision dhe tjera. Në gjithë shqecimet e vetë, më dhoja njetë. Falenderojmë Zajmin. Këta ishtë vërtet shumë të madhe më nga gjësa dhe. Mund të zhdukesh krejt pa pritur sepse ke fol keq për Gens Trazimir i cili është zëvendës ministri i brendshëm. Kështu që ti se dishe në përnet të dhamë të ne tërhiqemi në gjithçka që tha zhdukem e feti ne skemi punë. Ne skemi unë mund të zhdukem do të flasë si gjysmë bllaf. Unë mund të zhdukem edhe nga që kam fol mirë për Juela me Çanin. Edhe ke fol keq për Turzhej. Kjo e Juelës është natë mirë, natë mirë. Mund të zhdukem me Juelën, natë e mirë. Natë e mirë. For my mom.